NPO Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Britse parlementsleden worden extra beveiligd vanwege de gespannen politieke situatie. Het besluit is genomen na de bekladding van kantoren, brandstichting en doodsbedreigingen. Zulke incidenten komen in het Verenigd Koninkrijk vaker voor sinds het begin van de oorlog in Gaza. Sommige politici durven niet meer te stemmen over zaken die te maken hebben met Israël en Gaza. En een aantal heeft besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Om de beveiliging te verbeteren is 30 miljoen pond uitgetrokken. Defensie gaat een miljardenorder plaatsen bij Nederlandse scheepsbouwers. Die mogen de komende jaren 4 nieuwe fregatten bouwen. Dat gaat het kabinet de komende dag besluiten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. De kosten van de marineschepen kunnen, inclusief bewapening, oplopen tot 8 miljard euro. Fregatten zijn bedoeld om andere schepen te beschermen, onder meer met luchtdoelraketten. Nederland heeft er 4. De 7 provinciën, de Tromp, de Ruiter en de Evertsen. Die worden de komende jaren nog wel gemoderniseerd, maar worden na 2030 vervangen door de nieuwe fregatten. De Britse tv-kok Dave Myers is overleden. Hij was bekend van het kookprogramma The Hairy Bikers van de BBC. Daarin reisde hij met een andere kok op een motor de wereld over en kookte ze lokale gerechten. Dave Myers overleed aan kanker. Hij was 66 jaar. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. Het weer. Op steeds meer plekken is het droog, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. Maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Waarom Margje Troost zo interessant is voor Caribisch Nederland. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese gedeelte van ons koninkrijk. En goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk, mochten we daar luisteraars hebben op dit moment. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 1 maart. En in het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk is het de avond van het Caribisch Netwerk van donderdag 29 februari. Bij mij in de studio Margje Troost, projectmanager van Saba, Bonaire en Sint-Eustatius voor UNICEF Nederland. Hi. Hoi, goedenavond. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook superleuk om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Je was wel vroeg, hè? Ja. Ja, ik ben met de trein gekomen. Dus ik dacht, je kan me beter een beetje op tijd er zijn. Om niet te laten zijn. Dus dat is gelukt. Van waaruit moest je, waar moest je vandaan komen? Vanuit Den Haag. Ik woon in Den Haag en daar is ook het UNICEF-kantoor. Ah, dus dan is het een thuiswedstrijd voor je. Ja. Maar althans niet hier naartoe. Nee. Ben je een beetje wakker? Ja. Ja, zeker wel. Normaal lig ik echt wel te slapen op dit tijdstip. Maar ik ben graag een nachtje haal ik door voor jullie. Ja, nee, wij hoorden over wat je doet. Dus we dachten, dan moeten we je een keer uitnodigen. Want het is allemaal super interessant. Laten we gewoon afbijten met een Caribische held. Ik vraag altijd van, hey, heb je een Caribische held? En wie is jouw Caribische held? Ja, mijn Caribische held is Mia Mottley. Dat is de prime minister van Barbados. Mm-hmm. En ze is voor mij persoonlijk een rolmodel, omdat ze een hele sterke vrouwelijke leider is. En verder rest vind ik haar heel erg mooi, omdat ze zich niet alleen inzet voor Barbados, maar ze zet zich echt in voor de hele regio. Dus ze kijkt ook echt wat de andere eilanden nodig heeft. En daar heeft ze het ook altijd over als ze haar speeches geeft. Ja. En verder zet ze zich ook echt in voor kinderen. Wat ik natuurlijk ook heel erg belangrijk vind. En voor andere belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Wat ook een heel erg belangrijk onderwerp is voor de eilanden. Ja, het is best cool, hè? Want Barbados is onder haar bestuur uit het gemedebest gestapt. Ja, ook van, een hele dappere beslissing. Ja. Ja. Ja, waarom vind je dat dapper? Nou, ik denk dat het geen gebruikelijke keuze is. En dat zie je ook wel dat ze echt aan moderniseren is. Hè. Ze wil ook echt de hele regio echt op de kaart zetten. En ook toekomstbestendig maken, zowel financieel als klimaat. En dat hebben natuurlijk de kinderen ook nodig om een goede toekomst op de eilanden te kunnen hebben. Jazeker. Mijn opa en mijn opa kwam van Barbados. Ik ben nooit geweest. Ben jij wel geweest? Ja, ik ben ook geweest. En daar heb ik dus voor het eerst ook Mia Mottley gezien. En ik was direct onder de indruk van haar. Ja? Ik ben er alleen voor werk geweest, dus ik ken het eiland niet heel goed. Maar ik ben er een paar keer voor werk geweest, ja. Want je zei, ik zag haar in... Ja, ze sprak me gelijk aan. Waarom? Wat sprak je zo aan erin? Dat was op een conferentie die ging over disaster management. Dat was ik denk het jaar nadat het hele gebied getroffen was door orkaan Maria en orkaan Irma. Het was natuurlijk een heel belangrijk onderwerp geworden voor de regio. En zij sprak toen op die conferentie en meteen die verbinding opzoeken. En ik denk dat we dat ook nodig hebben in de leiderschap nu. Om echt iemand te hebben die probeert te verbinden, oplossingen te zoeken. En gewoon een krachtige vrouw om te zien en om te horen. Maar ja, verbinden, ze trekt zich wel los, hè, van de UK. Ja, dat alweer wel. Maar verder rest zie je wel dat ze zich ook echt over de hele wereld zich inzet. Vorige week was ze ook nog bij Maxima op bezoek. Dus, grappig. Ja, om het ook over de financiële toekomst te hebben. En Maxima zegt zich daar natuurlijk ook voor in. Ja, ik ben dus nooit geweest, hè, op Barbados. En ik... Zou ik zeker een keer doen. Ja, waarom? Ja, wat ik al zei, ik ben er alleen maar voor werk geweest. Ik heb best wel wat eilanden gezien voor werk. Maar Barbados sprak me altijd wel aan. Het is een gevoel wat ik heb bij het eiland. Alle Caribische eilanden zijn mooi natuurlijk. Het is het rijkste Caribische eiland volgens mij, toch? Of een van de rijkste, onafhankelijke... Maar je merkt ook dat daar ook wel armoede is, hoor. In de hele regio is dat natuurlijk ook wel een probleem. Dat zien we ook in ons eigen koninkrijk, dat ook een probleem... Het is een beetje een vertekend beeld. Ja, wat denk we hebben van Barbados. Want ja, Bounty Beaches. En het schijnt, je hoort altijd dat het voor de rijken is daar. Die gaan daar heel vaak naartoe. Maar... Ja, maar dat is het hele Caribisch gebied wel een beetje. Dat zie je natuurlijk ook naar Bonaire of Curaçao. Hè. Als je alleen maar op vakantie gaat, dan zie je natuurlijk alleen maar die mooie kant. Mm-hmm. Maar er zijn zeker ook uitdagingen op de eilanden die je misschien niet ziet als je daar alleen maar voor een weekje op bezoek gaat. Ja. Interessant. Yes. Je luistert naar Caribisch Netwerk. Het is nu 2:07. En bij mij in de uitzending Margje Troost van UNICEF Nederland. UNICEF Nederland, wat doen jullie op de eilanden? Nou, we zijn eigenlijk actief in alle landen op de wereld. Of bijna alle landen op de wereld. Dus natuurlijk ook op de eilanden. Dus UNICEF is de VN-kinderrechtenorganisatie. Die zet zich in voor de rechten van het kind. Dat ook na wordt geleefd door alle landen. En tegelijkertijd bieden we ook hulp aan verschillende landen. Dat kan dus zijn water, voedsel, vaccinaties, armoedebestrijding, onderwijs, noem het op. Dat doen we in veel landen in de wereld. Maar wat veel mensen niet weten is dat we ook actief zijn in Nederland en ook binnen het hele Koninkrijk, dus ook op de eilanden. We zetten ons onder andere in voor... Om ervoor te zorgen dat kinderen hun rechten kennen. Verder doen we ook onderzoek om de situatie van kinderen goed in de gaten te houden. We doen ook jongere opiniepeilingen. En op de eilanden hebben we ook verschillende projecten lopen die we in samenwerking met de overheden van de eilanden daar uitvoeren. Oké, maar er is een verschil tussen UNICEF en UNICEF Nederland, heb ik begrepen. Ja. Wat is dat verschil? Ja, dat klopt. Er zijn twee typen kantoren eigenlijk die we hebben bij UNICEF. En voor UNICEF Nederland, die doet minder programma's zoals je in andere landen ziet waar de noden hoger zijn. Dus in principe in veel van de Europese landen is een van de hoofddoelstellingen van de UNICEF-kantoren om ook fondsen te werven. En die fondsen die gaan dus ook naar de landen waar dat het hardste nodig is. Die bijvoorbeeld zijn getroffen door een natuurramp, et cetera. En UNICEF Nederland die zet zich ervoor in om dus die fondsenwerving voor die landen te doen. Maar daarnaast dus ook voor de kinderen in Europees Nederland en in Caribisch Nederland. Dus het grootste verschil, als ik het goed begrijp, is dat de ene meer op kinderen gericht is? De laatste? Nee. We zijn allemaal op kinderen gericht. Ja, okay. Maar bijvoorbeeld in Nederland en ook op de eilanden hoeven wij als UNICEF ons niet te bemoeien met de vaccinaties, want dat is gewoon goed geregeld. geregeld door de overheid. Maar in sommige landen hebben de overheden dat nog niet voor elkaar, of in ieder geval niet voor alle kinderen. He, UNICEF komt overal. Dus UNICEF komt ook op de moeilijk begaanbare plekken, de gevaarlijke plekken. Dus dan moet je daaraan denken. Dus we zorgen ervoor dat die kinderen ook onderwijs krijgen, dat die ook vaccinaties krijgen. En dat zijn dingen die we voor Nederland niet meer hoeven te regelen, omdat dat gewoon hier goed geregeld is. Maar verder doen we, net zoals andere UNICEF-kantoren, dus wel in de gaten houden hoe het gaat met kinderen, of de rechten van de kinderen worden nageleefd. En zetten we ons ook in voor participatie. Want het is ook heel erg belangrijk om naar de stem van jongeren te luisteren. Dat we het niet alleen maar over kinderen hebben en beslissingen maken voor hen, maar dat we ook luisteren wat zij zelf belangrijk vinden en ook de oplossingen die ze aandragen voor problemen die er zijn. Ja, maar jullie zitten dus ook op de eilanden. Dus niet alleen maar Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Ja. Waarom? Wat doen jullie daar? Daar werken we ook samen met de overheden. We werken op alle 6 de eilanden. En ik ben de projectmanager voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dus daar weet ik ook het meeste van. Maar daar werken we samen ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de openbare lichamen. Dus dat zijn de gemeenten, het bestuur van de eilanden. Dus we hebben een samenwerking daarmee. Dat is nu vormgegeven in een 3-jarig programma. Dat wordt gefinancierd ook door het ministerie van BZK. Daar zitten we nu middenin. Maar onze samenwerking is al meer dan 10 jaar. En op het moment zitten we dus midden in een 3-jaar programma waar we ons focussen op participatie, positief opvoeden en armoede. Ja, 3-jarig. En dat is wanneer jullie zitten nu in de afrondende fase daarvan? Nu is het nu een 2e jaar van de 3 jaar. Ja. Oké. Interessant wel. Ja. En die 3 eilanden, waarom specifiek die 3 eilanden? Saba, Sint-Eustatius en Bonaire? Ja, toch? Ja, Bonaire, ja. Saba en Sint-Eustatius. Ja, klopt. Die vormen Caribisch Nederland. Dus dat zijn eigenlijk, net zoals Nederland, zijn het gemeentes. Bijzondere gemeentes wel. Dus die horen eigenlijk echt meer bij Nederland sinds 2010. Dus dat is anders dan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, maar ook op de andere eilanden, hebben kinderen eigenlijk dezelfde rechten als in Europees Nederland. En dat is iets waar UNICEF zich ook voor inzet. Ja. Om ervoor te zorgen dat de kinderen op de eilanden dezelfde kansen krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen als hier in Europees Nederland. Wordt niet altijd zo gevoel daar, hè, op die eilanden, dat ze echt deel zijn. Het is een bijzondere gemeente, op papier, staatkundig gezien. Ja. Maar zo voelt het niet daarvoor ze. Ja. Nee, dat snap ik ook wel. En natuurlijk zijn er ook veel verschillen. En er is een grote geografische afstand natuurlijk. Maar ze horen er wel bij. En de overheid hier in Nederland, of in Den Haag, is dus ook verantwoordelijk voor die eilanden. Vandaar dat het ministerie van BZK ook UNICEF heeft gevraagd om te ondersteunen. Dat is ook hoe UNICEF werkt. Wij werken altijd vraaggestuurd met de overheden. Hebben ons gevraagd om hun te ondersteunen ook. Ja, en het is ook een samenwerking dus met de eilanden. Want hoe ben jij zelf daar terechtgekomen? Bij UNICEF? Ja. Ik werk er nu al 2,5 jaar. Oké. En ik heb 10 jaar op Sint Maarten gewoond en gewerkt. En de liefde voor de eilanden is gebleven. En toen ik weer terug verhuisde naar Nederland, wilde ik me graag blijven inzetten voor de eilanden. En specifiek voor de kinderen op de eilanden. Ja, je hebt daar gewoond. Ja. Maar je komt uit... Kom je ook echt uit Den Haag? Nee, ik ben in Brabant opgegroeid. Utrecht geboren, Brabant opgegroeid. Ja, ik dacht wel iets te horen. Maar. Ja. Ja, en ik ben na mijn studie ben ik naar Sint Maarten verhuisd om daar te gaan werken. Gewoon uit het niets? Ja. Sint Maarten? Ja. Wel een grote cultuurswitch, zou je denken. Ja, zeker. Ik was dus net afgestudeerd op zoek naar werk. En dit was in 2010. Toen dus de staatkundige verandering er was. Dus toen waren er ook op de eilanden heel veel vacatures. Dus toen heb ik gesolliciteerd. Ik was nog nooit op Sint Maarten geweest. Ik kende er ook niemand. Maar ik dacht, ik ga daar gewoon naartoe en kijken hoe het daar is. En als het niet bevalt, kan ik alles weer teruggaan. Waarom Sint Maarten? Nou, dat was omdat ik dus een baan daar vond. Dat was dus eigenlijk meer toeval. Ja. En ik ging voor een jaar er naartoe en uiteindelijk ben ik 10 jaar gebleven. En een meisje uit Brabant in Sint Maarten, waar kwam je in terecht? Ja, ik heb me daar eigenlijk heel snel direct thuis gevoeld. Sint Maarten heeft ook de bijnaam The Friendly Island. En dat heb ik ook echt zo ervaren. Mensen zijn heel erg open, meteen vriendelijk. Nemen zich op in leven, nemen je mee. Met collega's die me direct meenamen. Ik had heel snel vrienden daar. het was heel makkelijk om aan te passen daar. Ja. Want wat voor werk heb je daar gedaan? Ik heb daar voor de overheid gewerkt. Ik heb eerst 3 jaar voor het HIV-programma gewerkt. En daarna 7 jaar voor de afdeling volksgezondheid. Oké. Dus eigenlijk dat maatschappelijke, volksgezondheid, dat zijn allemaal wel dingen die jou toch altijd een beetje aan het hart hebben. Ja, absoluut. Ik zet me graag in voor de maatschappij en voor kinderen in specifiek. Heb je daar ook voor gestudeerd? Ja, ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd. In Amsterdam. Daar heb je het. Dus HIV-programma daar gedaan. Hoe was dat? Ja, dat was. Ik kwam toen net op Sint Maarten aan. En ook HIV is ook een. Is ook een probleem in het Caribisch gebied. Het komt nog relatief veel voor. Maar daar heb ik me 3 jaar met veel plezier en passie ook voor ingezet. Ja, en ik kan me voorstellen, want het is een Engelstalig eiland. Het is eigenlijk de enige plek, heb ik begrepen, waar Nederland en Frankrijk, of het Koninkrijk der Nederlanden en Frankrijk, een grens nog delen. Ja. Vroeger waren het er 2. Ja. En nu is het alleen deze. Ja. Wist je dat? Wat wist ik? Dat dit de enige plek is waar het Koninkrijk der Nederlanden en Frankrijk een grens delen. Klopt. Ja, en die grens die voel je ook niet heel erg. Je kan er gewoon overheen rijden. Mm-hmm. Dus je bent ook nooit op Sint Maarten geweest? Ik ben ook nooit op Sint Maarten geweest. De rest wel. Maar niet op Sint Maarten. Maar moet je ook een keer doen dan. Ja. Waarom? Wat is zo bijzonder aan Sint Maarten? Ja, gewoon een fantastisch eiland. Ik denk dat de mensen staan op nummer 1 waarom je er naartoe moet gaan. Verder is het gewoon heel mooi, mooie natuur. En goed eten. Het staat ook het eiland onbekend, heel veel goede restaurants. Wat was je lievelingsgerecht op het eiland? Plantain lasagne. Oh. Ja. Wat is dat? Ja, dat is een lasagne, maar dan gemaakt met plantain. Dus, bakbananen. Bakbananen, ja. En dan goede laag kaas eroverheen. Oh. Ja. Ik ken wel een dergelijk gerecht uit Guadeloupe. Het zou kunnen dat het daar ook hebben. En Martinique, daar hebben ze het volgens mij ook. Maar dat heet dan anders, ook met kaas. Maar je zegt de mensen zijn heel bijzonder op Sint Maarten. Ja. Wat ik zei, ik voelde me eigenlijk meteen thuis. En iedereen neemt je meteen mee. Iedereen is open en aardig en vriendelijk. En collega's ook. En ik heb vrij snel de cultuur dus ook leren kennen. En ik heb me daar ook voor ingezet. En om die echt te leren kennen. Hè, om ook echt te weten hoe het is om op het eiland te wonen. En dus het eten te proeven, de muziek. Ik heb ook een Soca-nummer meegenomen. Omdat ik Soca daar... Ik kende heel Soca niet als muziek. Oh, je kende het niet? Ja. Nee, daar kom je in Nederland dan toch niet zoveel mee in aanraken. Of ik in ieder geval niet. Mm-hmm. Dus ik heb het daar leren kennen. En heel veel leuke liedjes uit die tijd dat ik daar woonde. Ja. Ja. Het is, luisteraars, het is 14:15 in het Europese deel van ons koninkrijk. En in het Caribische deel is het 21:45. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En op de eilanden natuurlijk de Avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Margje Troost en ik ben Giuliano Peen. En mijn technicus is Ford. Heb je op- en aanmerkingen, wil je vragen stellen, bel 0800 1121. Of je kan natuurlijk via de Radio 1-app ook een appje insturen. Of via Instagram, de nacht van _ NPO Radio 1. Ik kan altijd terecht op caribischnetwerk.ntr.nl. Yes, verplicht, hè, moet altijd even dat ze weten met wie ik spreek. Ja, maar je gaf aan dat de cultuur, dat is een bepaald cultuurverschil. Ja. Kun je dat duiden? Ik denk dat de cultuur zit in hele kleine dingetjes ook. Hè? En voor mij was het vooral ook bijzonder, want ik heb daar mijn eerste kantoorbaan eigenlijk gehad. Hè? Ik was net afgestudeerd, ik kwam daar werken. Dus op Sint Maarten heb ik ook eigenlijk leren werken. Dus dat was mijn eerste ervaring mee. Dus ik moest eigenlijk heel erg wennen toen ik hier in Nederland voor het eerst een kantoorbaan had. En dan merk je dus pas wat de verschillen zijn eigenlijk. En ik denk, dus weet je. Ik hoor wel eens Nederlanders die dus ook met de eilanden werken, dat die soms het moeilijk vinden om te begrijpen van hoe dat in elkaar steekt. En ik begrijp dus beide kanten. En beide kanten hebben denk ik voor- en nadelen. om een klein voorbeeld te noemen hoe het met vergaderingen gaat. Hier in Nederland plan je dat echt in. He, het begint om 9:00 en we eindigen om 9:30. En dan begin je ook echt om 9:00 en dan eindig je om 9:30. Wat natuurlijk een voordeel is, omdat je dan heel veel kan inplannen. Efficiënt. En je weet ook precies wanneer je aan toe bent. En nou ja, op de eilanden zijn begintijd en eindtijd iets meer soepel. Maar daar heeft weer het voordeel dat als je nog niet helemaal klaar bent met wat je aan het bespreken bent, dan maak je het ook gewoon even af. Ja. En hier in Nederland dan is het nou oké, 9:30, hè, dan stoppen we. Want we zouden om 9:30 stoppen, dus dan moeten we gewoon een nieuwe afspraak maken als we verder moeten praten. Dus dat is gewoon even een klein verschil waar dus voor- en nadelen aan zitten aan beide kanten. En nou, ik denk dat het heel veel meerwaarde heeft in mijn werk dat ik die beide kanten begrijp. Want ik werk ook met heel veel met de mensen van de eilanden nog steeds samen. Mm-hmm. Dat ik ook snap hoe het is om daar op de eilanden te wonen. Dat ik ook snap dat die verschillen er zijn. Hè, dat je daar ook begrip voor hebt. En dat je daar ook flexibel in bent. En ik denk dat wel ook belangrijk is om dus samen die resultaten te kunnen behalen. Maar jij bent sowieso iemand. Je bent geboren in Brabant. Je hebt gestudeerd in Amsterdam. Je woont nu in Den Haag. Je bent best wel, volgens mij best wel flexibel, überhaupt, toch? Ja, dat ook zeker wel, ja. Ja? Ja, en ik kan me ook wel makkelijk aanpassen. Dat scheelt ook wel, ja. Je gaf aan, die grens tussen het Franse gedeelte en het Nederlands gedeelte, dat merk je niet echt. Maar wij in Nederland horen natuurlijk rond Irma dat er toch echt wel een verschil was bij de wederopbouw van het eiland. Heb jij dat zelf ook meegemaakt? Ja. En sowieso is er natuurlijk inderdaad zeker wel een verschil tussen de Nederlandse en de Franse kant. En het zijn ook echt gewoon twee verschillende landen. Hè. Je deelt een heel klein eiland samen. Maar het zijn echt twee verschillende landen. Met alles twee verschillende systemen. Twee verschillende. Hè, de scholen zijn anders. Net zoals dat je dat hier ook met België hebt, bijvoorbeeld, die daarnaast ligt. Hè. Dus het zijn gewoon andere systemen. En dat heb je. Het is wel bijzonder eigenlijk dat je op zo'n klein eilandje. Ook echt die twee verschillende landen hebt. Met twee. Alles apart en gescheiden. Maar toch ook weer heel erg samen, dat je samen kan komen. Maar ja, dan merk je dus wel in verschil. Soms gaat het op de Nederlandse kant iets sneller, soms op de Franse kant iets sneller. Maar ook na Irma zag je dat ook, ja. Waar vond je het gezelliger? Beide kanten. Ik kwam ook wel graag op de Franse kant. Ook vooral aan het weekend natuurlijk. Waarom? Ook denk ik de afwisseling. Dat je gewoon even weer ergens anders naartoe kan gaan. En dat is ook altijd het mooie van het eiland. Je kan gewoon kijken wat gebeurt, waar er een feestje is, waar er iets plaatsvindt, waar er weer een nieuw leuk restaurant is. En nou, je kan er gewoon heel makkelijk binnen een half uurtje ben je overal. Dus dat is. Voelde je een soort van verschil in vibe, in sfeer? Van nu ben ik in de Franse kant en nu ben ik in de Nederlandse kant? Ja, dat merk je ook wel. En er wordt natuurlijk ook nogal Frans gesproken op de Franse kant, logisch. Ja. Helaas kan ik geen Frans, maar... Dat heb je niet geleerd in die 10 jaar. Nee, dat hoopte ik wel altijd. Maar ja, dat is iedereen kan ook gewoon Engels. Dus dan blijf je toch Engels praten. Zo gaat het ook, ja. Ja, want wat was dan dat vibe-verschil op die eilanden? Of althans op die gedeeltes? Ja, dat kan je denk ik wel ook vergelijken met als je naar Frankrijk op vakantie gaat. Maar dat het dan toch wel net ietsjes anders. De sfeer gewoon, denk ik. En een soort feestjes. En, Leuk. Ja. Er is ook veel corruptie op Sint Maarten. Ja. Heb je dat ervaren? Heb je daar... Je hebt al heel veel eilanden en op heel veel plekken heb je corruptie. Maar op Sint Maarten is het natuurlijk zo dat... We hebben het in de redactie erover gehad. Dat is toch nog echt wel een probleem daar. Heb je dat ervaren of heb je zoiets van, wat zeg jij nou? Nou ja, je hoort er natuurlijk wel van. Persoonlijk heb ik het niet ervaren. Maar ik vind het ook jammer dat er gewoon vaak over de negatieve kanten van de eilanden gaat. Weet je? Er gebeuren ook zoveel goede dingen. Natuurlijk zijn er problemen en daar moet je aan werken. Mm-hmm. Maar ik heb het toch liever over de positieve dingen die er gebeuren. Want die zijn er ook zoveel. En ik heb zelf ook nu ook met de eilanden waar ik samenwerk, er werken gewoon zoveel gepassioneerde mensen die gewoon echt zich dag en nacht inzetten voor hun eiland, voor hun mensen. Dat vind ik echt heel bijzonder. En zeker ook omdat het voor veel mensen gaat het verder dan werk. Hè? Want je bent het aan het doen voor je familie, voor je gemeenschap, voor je eiland. Je doet het niet alleen maar als werk. Dus je trekt de deur niet achter je dicht van kantoor en dan denk je, oké. En dat is ook wel iets wat ik heel veel heb gezien van de professionals. En dat zie ik nog steeds. Als ik wil blijven benoemen. Ja, absoluut. Zeker als je zoiets hoort, denk je van, nou, dat doet hen geen recht. Ja, precies. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Je bent er ook geweest tijdens Irma. Toen was je op het eiland, hè? Ja, ik was op het eiland, maar ik had de mazzel dat ik met de laatste KLM-vlucht naar Nederland kon gaan. Dus dat besef ik me heel goed dat enorme mazzel is geweest. Dat ik die mogelijkheid had. Ja. Vond je het spannend? Ben je daarom weggegaan? Of is het... Ja. Ja, ik vond het echt te eng worden. Want als je zoiets aanziet komen, dat is niet te beschrijven, zeg maar. En zeker niet omdat het net daarvoor gewoon nog blauwe lucht is en stille wind. Dat kan je zo moeilijk voor te stellen dat je weet dat het een paar uur later er heel anders uitziet. Ja, ja. Wat is er met jou? Was je huis nog in de goede staat toen je terugkwam? Of? Ja, ik woonde in een appartement waar de schade gelukkig minimaal was. Niet mijn auto niet, helaas. Maar vergeleken met heel veel mensen heb ik ontzettend veel mazzel gehad. En ook dat ik er dus niet, dat ik niet op het eiland was op dat moment. Dat besef ik me heel goed dat dat niet voor iedereen weggelegd is. En dat ik er heel veel mazzel mee heb gehad. Ja. Je lijkt er een beetje emotioneel bij te worden. Ja, zeker. Zeker. Want het was ook heel moeilijk om op dat moment weg te gaan. En ook weer moeilijk om terug. Ik wilde ook weer terug gaan daarna. En ook weer helpen natuurlijk met de wederopbouw. Zodra het kon ben ik ook weer teruggegaan. Ook toen ik in Nederland was, heb ik me er ook voor blijven inzetten. Maar ja, de 80-90% van de gebouwen was gewoon zwaar beschadigd. Dat is gewoon ongelooflijk. Hoeveel je dan moet doen om weer op te bouwen. En daar is UNICEF nu ook op Sint Maarten aan het helpen. Sinds orkaan Irma hebben we dus ook een UNICEF-kantoor op Sint Maarten. Dat hadden we eerst niet. We hebben alleen een kantoor in Den Haag. Maar omdat we dus zagen dat er zoveel nodig was op Sint Maarten, hebben we daar ook een kantoor kunnen openen. En daar werken nu ongeveer 10 collega's werken op Sint Maarten, om dus de overheid van Sint Maarten ook te ondersteunen met de wederopbouw. Maar ja, wat is er nog nodig? Als er zoveel kapot is, dan ben je niet klaar in een paar jaar. Er is nog steeds heel veel nodig op alle eilanden. En daar blijven we ons ook voor inzetten, ook als UNICEF zijnde. Nu is het wel zo dat het programma wat we op Sint Maarten hebben dit jaar al afloopt. En dat vinden wij heel erg jammer. Ja. Dus we zijn wel aan het kijken of we nog ook fondsen kunnen werven om ook door te kunnen gaan op Sint Maarten. Want dat is ook voor UNICEF. We kijken wat we doen ligt eraan hoe het gaat met de kinderen. Maar ook wat de vraag is van de overheid. Maar ook wat er financieel mogelijk is. Want we moeten ook wel gewoon de fondsen voor beschikbaar hebben. Zoals ik al zeg, ik ben nooit geweest op Sint Maarten. En ik denk dat heel veel luisteraars ook niet op Sint Maarten zijn geweest. Wat is de impact geweest van Irma op dat eiland? Zoals ik al zei, heel erg op de gebouwen, maar ook op de mensen. Om dat mee te maken. Ik heb natuurlijk veel mensen gesproken daarna. Is traumatisch. En het is helemaal erg dat dus orkaanseizoen komt ieder jaar weer terug. En dus ieder jaar moet je daarop voorbereiden. Ieder jaar moet je een paar maanden lang in spanning zitten. En het ene jaar is het erger dan het andere jaar. Maar dat heeft absoluut een psychologische impact. En daarom zijn we op Sint Maarten ook voor de kinderen dat nu aan het helpen om beter voor te bereiden. Scholen ook helpen voor te bereiden. Dat is wel lastig. En zeker nu ook met klimaatverandering. Denken ze dat er vaker orkanen zullen komen, dat die sterker zullen zijn. Ja, dat is wel gewoon een probleem voor de hele regio. Ja, maar hoe kan je daarop voorbereiden dan? Op zo'n orkaan? Psychologisch dan, ben ik. Ja, psychologisch. Ja, ik denk dat iedereen daar zijn eigen manier voor heeft. Maar voor de rest ben je vooral praktisch bezig van tevoren. Ja, om ervoor te zorgen dat je kan beschermen wat je kan beschermen. En dat je zelf ook een veilige plek hebt om te verblijven tijdens een orkaan. En dan daarna, dat is eigenlijk het zwaarste. En niet alleen direct daarna, maar ook gewoon de jaren daarna om weer op te bouwen wat er verloren is gegaan. Ja. Ja. Even gezelligere onderwerpen. Je noemde het net al, sokken. Ja. Je bent helemaal fan. Ja, ja, ik heb ook goede feestjes daar beleefd. Maar ook omdat ik al zei, ik vind het belangrijk dat als je in een ander land gaat wonen dan waar je vandaan komt, dat je verdiept in de cultuur en dat je dus ook de muziek leert kennen en zo. En, en daarom Soca. En ik wilde een liedje kiezen. Het was moeilijk kiezen, maar ik heb deze gekozen. Ja. Want dat dit wel doet denken aan het eerste jaar dat ik er was met carnaval ook. Ja. Dat dit een grote hit was. En als ik al het begindeuntje hoor, dan word ik daar helemaal vrolijk van. Dus daarom heb ik deze gekozen. Nou, ik ben zelf voor een groot deel met Soca opgegroeid. Ah, oké. Ja, mijn opa speelde vroeger in Travassie. Ik weet niet of je die band kent? Nee, die ken ik nog niet. Ja, van kleine wasjes, grote wasjes. Ah, ja, oké. En er werd ook veel Soca-achtige muziek gespeeld. Dus ik, dat is toch een bepaalde manier van dansen. Het is toch, vond je dat niet wennen om te zien? Dat de manier, het is toch heel vrij. Ja, dat wel. Maar ook in Brabant ben ik opgegroeid met carnaval. Dus dat concept is mij niet vreemd. en dat vind ik ook het mooie aan carnaval. Dat dan even de normale sociale normen even niet gelden. Dat je even wat vrijer kan zijn. Dat je even wat meer los kan laten. Gewoon kan genieten. En daarna kunnen we weer serieus verder. Ja, danste je ook echt mee met die Soca? Of stond je dan een beetje als een Brabant aan de zijkant? Nee, ik heb ook wel meegedanst, ja. Laten we luisteren. Care what Het is 2:34 in het Europese deel van ons koninkrijk. In het Caribische deel van het koninkrijk is het... Nou ja, hoe laat zal het zijn? 5 uur eerder, hè? Je luistert naar de nacht van Caribisch Netwerk... en op de eilanden natuurlijk de avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Margje Troost. Ben je er nog? Ik ben er nog. En ik ben Giuliano Peen en mijn technicus is Ford. Heb je op je aanmerkingen, wil je vragen stellen... bel dan naar 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1-app of Instagram... @denachtvan _ NPO Radio 1. En je kan altijd terecht op onze website, caribischnetwerk.ntr.nl. Je bent er nog, je bent nog wakker. Ja. Ik val wel een beetje slaan. Nee, niet door het onderwerp om, maar het is wel... Ik heb niet geslapen. Ik kan niet heel goed slapen voor de uitzending. Nee, ik heb ook niet geslapen, inderdaad. Ja, moest je wel werken eerder op de dag? Ja, ik heb wel gewerkt, ja. En morgen heb ik een dagje vrij. Dus kan je zal ook wel kapot zijn dan. Nu niet, maar dat komt straks al. Ja, vermoeidheid komt straks eruit. Ja. Nou, we hebben het natuurlijk al een beetje erover gehad, maar UNICEF... Ja. Jullie zijn bezig met een 3-jarig programma op de eilanden. Ja. Wat kun je ons vertellen over dat programma? Nou, een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is een publiekscampagne. Die heet Raising Our Future. Mm-hmm. En daar hebben we het over positief opvoeden. En ons doel is eigenlijk om dat onderwerp meer bespreekbaar te maken op de eilanden. En dus ouders en verzorgers te stimuleren om met elkaar te praten over opvoeden. Als ouder is het niet altijd makkelijk om je kinderen op te voeden. En een van de dingen die we ook al op de eilanden zien... maar ook in de hele wereld eigenlijk zien... is dat er veel kinderen ook te maken krijgen met vormen van geweld. Dat kan fysiek geweld zijn, maar ook verbaal geweld. En daar proberen we dus langzaam verandering in te brengen. Zonder dat we ouders gaan vertellen hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Maar we werken met rolmodellen, dus lokale gezinnen. Die dus vertellen welke kleine verandering zij hebben aangebracht. En zo hopen we dus andere ouders te inspireren om hetzelfde te doen. Of iets in die richting in ieder geval. Ja. En dat doen we ook door middel van theater. Dus we hebben theatervoorstellingen ook gedaan op de eilanden. Waarbij het publiek uiteindelijk ook invloed heeft. Dus het is echt interactieve theater. Waarbij het publiek dus bepaalt hoe een scène uiteindelijk verloopt. Dus dat hebben we gedaan. En verder hebben we dus filmpjes opgenomen. Mini-documentaires. Waarin dus ouders vertellen... hoe zij hun kinderen opvoeden en wat positief opvoeden voor hun betekent. En er komen hele mooie verhalen uit naar voren. Zo is er bijvoorbeeld een moeder die vertelt dat ze met haar 10 dochters geen regels meer heeft, maar afspraken. En dat zo'n hele kleine verandering, dat kan dus een verschil maken. Want die 10 dochters wilden zich wel heel graag aan de afspraken houden, maar regels vonden ze vervelend. Dus dan zie je dat zo'n hele kleine verandering in je opvoeding dus al een heel groot verschil kan maken met hoe je omgaat met je kinderen. En ook een andere ouder die vertelt dat ze dus gestopt is met die corrigerende tik, die we dus ook zien als een vorm van geweld. Omdat ze ook zag dat dat niks oplost. Dat het uiteindelijk dat het geen verbetering brengt. En ze is dus ook meer gaan praten met haar kinderen. En dat vertelt ze dus in een van de filmpjes. Want daar sturen jullie op aan, hè? Dat die corrigerende tik... Ja. Moet eruit geslagen worden in het Caribisch gebied. Ja. Toch? Want ik ben er natuurlijk ook bekend mee. Ik kreeg ook altijd een goede pak slaag als ik het niet goed deed. Ja. Dat ga ik niet verheerlijk op de radio natuurlijk. Maar het is wel deel van die realiteit. Ja. Ja, en zeker niet alle ouders natuurlijk, maar het komt er nog wel voor. Maar ook verbaal geweld, hè, dus dat kan zijn schelden, kleineren en dat soort dingen. En dat is iets, UNICEF zet zich wereldwijd daarvoor in om dus alle vormen van geweld uit te bannen voor kinderen. En dat doen we dus ook op de eilanden, zetten we ons daar ook voor in. En het is gewoon mooi om ook te zien hoe die ouders zo open spreken. Nou, als je de films een keer wil zien, kijk op onze Facebookpagina. Dat is UNICEF Dutch Caribbean. En ook op onze YouTube-pagina of website kan je ze ook vinden. Mm-hmm. Gewoon hele mooie verhalen. En ook één ouder die vertelde hoe blij ze was dat ze nu een andere baan had gevonden. Omdat ze eerst heel veel in de middag en in de avond moest werken. Waardoor ze haar kinderen eigenlijk bijna niet zag. Dus ze had nu een andere baan gevonden, waardoor ze in de ochtend kon werken, waardoor ze haar kinderen zelf op school, van school kon halen en dus de middag en de avond haar kinderen meer zag. En daardoor was ook haar band verbeterd. Dus je ziet ook dat het niet alleen maar de ouders zelf zijn, maar ook de omstandigheden die belangrijk zijn om voor ouders om de mogelijkheid ook te geven om genoeg quality time met je kinderen door te brengen. En dat is ook iets waar we ons als UNICEF ook voor inzetten. Om ervoor te zorgen dat kinderen dus diezelfde kansen krijgen als hier in Europees Nederland. Want door armoede moeten heel veel ouders toch meerdere banen werken. Wat dus ook invloed heeft op hoeveel tijd je uiteindelijk weer met je kinderen kan besteden. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij heel arm bent en veel van die mensen, van de mensen op de eilanden die wij als bijzondere gemeente hier kennen, hebben te maken met armoede. Ja, ja, dan is een warme knuffel aan je kind geven tuurlijk belangrijk, maar niet altijd topprioriteit. Ja, we hebben vorig jaar hebben we ons gericht op quality time, waarin we dus ook wilden laten zien dat het inderdaad een knuffel kan zijn. He, dat quality time hoeft niet een hele dag lang ergens naartoe te gaan en ook veel geld te kosten, maar dat het juist die kleine dingetjes kunnen zijn. Dus een knuffel of even samen ontbijten, samen een boekje lezen, samen even naar de speeltuin of naar het strand. He, het kunnen hele laagdrempelige dingen zijn die niet veel geld of veel tijd hoeven te kosten. En dat die een groot verschil kunnen maken in de band die je opbouwt met je kind. En uiteindelijk voor de ontwikkeling ook van je kind. Ja, en komt het soms niet? Kom jij natuurlijk op, als Brabantse, op die eilanden en ga jij uitleggen van doe het nou zo. Kan ook wel eens een beetje betuttelend overkomen. Ja, absoluut. En dat willen we dus ook helemaal niet als UNICEF. Daarom, we gaan ook echt niet vertellen van zo moet jij je kind opvoeden. Wij zetten ons in voor kinderen en kinderrechten. En wij zetten ons ervoor in dat kinderen dus in een stimulerende omgeving kunnen opgroeien. Maar we vertellen niet hoe ouders hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Maar daarom gebruiken we dus juist de mensen van de eilanden. Omdat daar beter mee kunnen identificeren natuurlijk. Hè? Als je dan ziet hoe je buurvrouw het doet of iemand anders die je kent, waar je in herkent. En ook in je eigen taal. Hè? Dat is ook belangrijk. Dus als we de filmpjes van Bonaire zijn, bijvoorbeeld in Papiaments. Op Saba en Station doen we het in het Engels. Want ook als je een boodschap overkomt in je eigen taal, of in je eerste taal, dan komt het altijd anders binnen dan dat je dat hoort in een taal die niet je eerste taal is. Ook ondanks dat je het wel kan begrijpen. Ze zetten ons ook altijd in dat alles wat we doen, of zoveel mogelijk in ieder geval, ook in alle drie de talen beschikbaar is. En wat zijn de obstakels waar jullie tegenaan lopen? Een van de obstakels voor de eilanden is dus wel om die gelijkheid te creëren. Ja, dus hetzelfde als in Europees Nederland. En daar zijn ze aan beide kanten van de oceaan echt heel hard aan het werken. Maar het gaat niet altijd even snel als we allemaal zouden willen. Wat voor gelijkheid bedoel je? Nou, een van de dingen bijvoorbeeld, dat kan dus ook op de vorm van beleid zijn. Hè. Op de eilanden heb je nog steeds maar 2 dagen vaderschapsverlof. Hè. En dat is hier in Nederland al in 2019 verruimd. Hè. Dus krijgen nu meer vaderschapsverlof hier, of partnerverlof. En dat is op de eilanden. Hoeveel dagen is het hier dan? Weet ik niet. Je krijgt nu 5 dagen. En je kan ook nog verlengen. Maar dan tegen 70% van je salaris. En dat is nog geen optie op de eilanden. Daar is nog steeds alleen maar 2 dagen. En daar zijn ze wel mee bezig om die wetgeving aan te passen. Maar ja, wat ik al zeg, in Nederland is het dan 2019 veranderd. En we zijn nu in 2024. En ook is het nog niet helemaal zeker of het dan hetzelfde gelijk gaat zijn als hier in Europees Nederland. Of misschien wel meer dan dat het nu is, maar niet helemaal gelijk. Omdat je er ook met andere systemen te maken hebt. Dus soms is het ook niet makkelijk om het precies gelijk te maken. En soms is het ook juist beter om het niet precies gelijk te maken. Hè. Je moet ook naar de context kijken. Maar het moet in ieder geval wel gelijkwaardig zijn. Nou, daar zetten we ons ook voor in. Want ook dat de vaders, dat die ook de kans krijgen om die tijd met die kinderen door te brengen. Ja, maar jullie hebben ook een soort van vaderschapsprogramma, heb ik begrepen. Nee, we hebben nu nog geen vaderschapsprogramma. Maar we willen ons wel volgend jaar heel graag op vaders gaan richten. Ja, dus volgend jaar, het laatste jaar van dit programma, willen we naar het vaders en vaderschap kijken en hoe die het ervaren. En ook daar weer die rolmodellen gaan zoeken en die inzetten. Ja. Ja, want wat zien jullie op die eilanden als het om een vader-kindrelatie gaat? Nou, we hebben laatst ook onderzoek gedaan op de eilanden. Dat is ook iets wat UNICEF doet. Hè. We doen onderzoek, soms doen we dat uit onszelf en soms doen we dat in opdracht. Deze keer hebben we het in opdracht gedaan van ZJCN. Dat is een onderdeel van VWS op de eilanden, ministerie van VWS. En we samen met de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Leiden onderzoek gedaan naar huiselijk geweld en kindermishandeling. En dan ook vooral te kijken naar de positieve kanten en waar je dus verder op uit kan bouwen. Hè, om dus de positieve, wat ik net ook al eerder zei, we kijken ook heel graag naar de positieve kanten en hoe we dat kunnen versterken en ook kunnen belichten. Maar ook uit dat onderzoek kwam ook wel naar voren dat er nog niet echt een balans is in veel gezinnen tussen hoeveel de vader en hoeveel de moeder op zich neemt als het gaat over de opvoeding van kinderen. Ja, je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk, of de Nacht van Caribisch Netwerk. Het is 3:15. Ik zit hier met Margje Troost van UNICEF Nederland. Mijn regisseur en technicus is Ford en je luistert naar Giuliano Payne. Je zegt toch wel. Wat zijn als laatste? Ik probeer even terug te pakken. Maar het wordt ook wel wat ervaren op de eilanden dat de balans er nog niet helemaal is tussen hoeveel moeders en vaders op zich nemen als het gaat over opvoeden. Dus de vader neemt meer op zich? Of minder. Minder. Ja. Ja, dat zie je toch nog wel in veel gezinnen zo. Al komen er veel meer vaders die ook die rol pakken. En die hebben ook een aantal in onze filmpjes laten zien. Ook in de filmpjes van vorig jaar in de campagne die hebben we gedaan. Mm-hmm. Dus ook daar proberen we ook juist weer die mooie positieve voorbeelden naar voren te brengen. En die ook even in de spotlight te zetten, om zo te zeggen. Eén woord dat ik je de hele tijd hoor zeggen is positief. Ja. Positief, positief. Ja. Waarom leg je daar zoveel nadruk op? Je kan wel altijd naar het negatieve kijken. Maar ik denk dat mensen ook zich heel graag in willen zetten om iets wat al goed is te versterken. Hè? En dat je daar ook energie uit kan halen. Om dus juist naar die positieve kanten te kijken. En te kijken hoe je die kan versterken. En dan gaan er vanzelf ook de negatieve kanten minder worden. Dus ik vind het gewoon ook een hele mooie benadering. Ja. Want soms moet je ook benoemen wat er is, hè? Ja, zeker. Hè? Soms moet je de lelijke kanten moet je de lelijke kanten echt benoemen, denk ik. Voordat je echt kan zeggen van nou, laten we het nu positief aanvliegen. Ja, maar vaak zijn de negatieve kanten al benoemd. Hè? De meeste mensen beginnen daarmee. Dus ik denk dat het juist beter is om juist ook naar de goede kanten te kijken. Hè? Waar we het eerder in dit gesprek ook over hadden. Er gebeuren ook zoveel goede dingen op de eilanden. En er wordt zo hard gewerkt op zoveel vlakken op de eilanden. En als je het altijd maar over de negatieve kanten en de problemen blijft hebben, dan werkt dat ook gewoon demotiverend. Ja, ja. Merk je dat ook? Dat gevoel leeft op de eilanden van het gaat altijd maar over wat slecht gaat, maar laat het wat meer gaan over wat juist goed gaat hier. Ja, ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat mensen op de eilanden soms, omdat het vaak ook over de problemen gaat en dingen die nog moeten oplossen, en moeten inderdaad niet ontkennen dat er nog dingen zijn om op te lossen, maar dat we niet moeten vergeten om ook naar die mooie positieve kanten te kijken. Hè? Want het is makkelijk om op het negatieve te focussen, maar ik zie ook zoveel mooie dingen gebeuren en zoveel mensen die zich echt heel hard inzetten voor een eiland. Ja, wat is voor jou echt het mooiste? Het mooiste dat je hebt gezien de afgelopen jaren op de eilanden? Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Ja. Maar ik denk over het algemeen, wat ik dus net ook zei, dat je de passie ziet bij de mensen. En zeker ook, je krijgt heel veel Professionals hebben eigenlijk veel te veel werk op hun bordje, omdat het zijn natuurlijk kleine eilanden. Dus heb je ook maar een beperkte groep professionals die werken voor de overheid. Waardoor je dus heel veel op je moet nemen en vaak echt een multitasker moet zijn. En daar heb ik echt wel respect voor hoeveel van mensen dat doen. Ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die ik zie als ik werk met de mensen op de eilanden. Ja, waarom vind je dat zo bijzonder dan? Want ja, dat doen heel veel mensen hier ook, hè, dat ze bijvoorbeeld twee banen hebben. Ja, het is niet per se altijd twee banen. Soms zit dat ook in één baan, hoor. Maar als je daar... moet je zoveel petten op hebben. En dat is echt niet altijd makkelijk. En dan moet je heel veel ballen in de lucht houden. Dat vind ik wel heel erg knap. En ik denk dat we daar af en toe in Nederland ook iets meer begrip voor moeten hebben. Als je samenwerkt met iemand van de eilanden. Dat die vaak met heel veel andere dingen ook nog bezig zijn. Dus als het even iets minder snel gaat dan dat je het misschien zou willen. Dat het vaak ook een hele goede reden heeft. Dat zo iemand gewoon heel... Heel veel, ja, want er werken ook heel veel organisaties met de eilanden. UNICEF is daar niet de enige in. We hebben allemaal hele mooie plannen. Maar vaak werken we wel met dezelfde mensen. Dus hier in Nederland zijn dat verschillende organisaties. Maar daar werken we allemaal met dezelfde mensen. En dat vind ik wel knap hoe ze dat vaak weer voor elkaar weten te krijgen. Ja. Je hebt muziek meegenomen. Jij bent DJ. Yeon Rincon Boys. Ja. Leg uit. Waarom dat nummer? De artiest is gekozen door mijn stagiair. Ik had haar gevraagd van, ik ga naar de radio. Welk liedje moet ik meenemen? En zij zei, dan moet je Yeon doen. Daar is zij fan van. En toen heb ik zelf dit nummer uitgekozen. Maar ik begeleid ook Caribische studenten in de stage. UNICEF is een diverse en inclusieve organisatie. Dus stagiaires waren sowieso al welkom van alle achtergronden. Maar ik heb me de laatste 2 jaar ook echt ingezet om ook Caribische studenten echt uit te nodigen om bij ons stage te komen lopen. Zodat ze ook iets terug kunnen doen voor hun eiland. En tegelijkertijd helpt het voor ons ook weer. Hè? Want die weten natuurlijk ook weer meer van de eiland, hebben een netwerk daar. Dus voor ons is het ook heel erg waardevol om die studenten te hebben. En ik vond het gewoon mooi om haar ook te vragen voor een nummer. Dus, het lied gaat over inclusiviteit. Dus vandaar dat ik die koos. We gaan het daar uitgebreid over hebben straks. Christ, Jayon. De nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk, of de nacht van Caribisch Netwerk. En als je in het Caribische deel van het Koninkrijk woont, dan heb je het natuurlijk over de avond van Caribisch Netwerk. Want daar is het nog avond. Margje, ben je er nog? Ja, ik ben nog wakker. Ja. Margje Troost is vanavond onze gast. Je luistert naar Giuliano Payne. En mijn technicus is Ford. Mocht je vragen hebben of iets horen waarvan je denkt, hey, apart, of ik heb daar een mooie herinnering aan een van de eilanden, dan kun je bellen op 0800 1121. Of natuurlijk via de NPO Radio 1-app. Gewoon even appje sturen. Ik zeg altijd wel respectvol. Hè, niet gaan schelden of boos worden om iets wat je hebt gehoord. En als je het hoort, of als je iets wil zeggen, altijd met respect. Je had het over inclusiviteit, ja, als laatste. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat we gewoon een hele diverse samenleving zijn. Dus het is belangrijk dat we allemaal met elkaar omgaan en dat we dat ook mengen, denk ik. Weet je, dat het niet is van één groep daar, één groep daar. Mm-hmm. En ook voor een organisatie als UNICEF. Ja, we zijn er voor alle kinderen, we zijn er voor de hele wereld. Het zou gek zijn als we daar als inclusiviteit niet een belangrijk onderwerp voor ons was. Ja, maar, en toen jij zelf op de eilanden was, voelde je altijd, ja, geïncludeerd, voel je altijd opgenomen in die samenleving? Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Ik heb het altijd. Maar dat ligt ook aan je eigen houding, hè? Dat als jij ook openstaat en je aanpast, dan word je natuurlijk ook veel makkelijker opgenomen dan dat je met een veel stuggere houding erin gaat. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar leert kennen en daar open in bent. En iedereen respecteert en ook de verschillen die je hebt waardeert. Ja, volgens mij werd je, toen je op Sint Maarten woonde, helemaal ondergedompeld in die hele cultuur en in het uitgaan, in het feesten. Je was echt deel van die samenleving geworden. Ja, absoluut. Maar andersom, ja, ze voelden dat ook, ja. Andersom hebben veel mensen wel moeite als ze hier komen wonen om, vanuit Sint Maarten, om hier deel te worden van de Nederlandse samenleving. Hè? Ja, dat snap ik ook. Ik vond het ook moeilijker om terug te komen naar Nederland, en dan kom ik van hier, mm-hmm, dan dat het was om daar te wennen toen ik daar naartoe verhuisde. Ja. Ik ben ook in de nieuwe stad komen wonen, Den Haag. En ik vond het moeilijker om hier weer mijn draai te vinden dan ik het ooit vond op de eilanden. Dus. Ja, vond je het leuk toen je terugkwam? Ik ben in coronatijd teruggekomen, dus dat was een beetje slechte timing. Dus het begin was lastig. Maar nu kan ik zeggen dat ik wel weer mijn draai heb gevonden. En ik denk dat ik altijd een stukje van mijn hart is op Sint Maarten achtergebleven, denk ik. Dat blijft ook mijn tweede thuis. Maar Nederland heeft natuurlijk ook heel veel mooie dingen en leuke dingen. Ga je nog vaak terug? Niet zo vaak als ik zou willen. Ik ben nog wel eens terug geweest. Ja. Ja. Dat is altijd goed. Ja. En veel vrienden nog? Ja, vrienden. Maar ook een deel van mijn vrienden die ik daar had zijn ook weer verhuisd naar Curaçao. Ik had ook wat Curaçaose vrienden. Of naar Nederland verhuisd. Maar ik heb ook nog zeker vrienden op Sint Maarten, absoluut. Ja. Ja. Zou je er ooit nog kunnen wonen? Ja, ik ben ook niet weggegaan omdat ik er niet meer wilde wonen. Het was al een moeilijke beslissing ook om weg te gaan. Dus ja, wie weet. Ja. We gaan na het journaal van 3 uur nog even doorbabbelen met Margje Troost. Ja, gezellig. Mocht jij vragen hebben, bel dan gerust in op 0800 1121. En dan horen we zo in de uitzending. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. De VS noemt de gebeurtenissen tragisch en alarmerend. Canada spreekt van een nachtmerrie. Frankrijk zegt dat het schieten op burgers die voedsel willen bemachtigen niet te rechtvaardigen is. Egypte spreekt van een onmenselijke Israëlische aanval en Turkije van een misdaad tegen de menselijkheid. Wat er precies is gebeurd in Gaza is nog onduidelijk. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat het Israëlische leger opzettelijk mensen doodschoot. Volgens Israël zijn veel mensen bij plunderingen vertrapt of overreden door vrachtwagens van het hulpconvooi. Beveiligingsbedrijven hebben vorig jaar een kwart meer omzet geboekt, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze profiteerden van de groeiende vraag. Op steeds meer plekken worden beveiligers ingezet. Ook stegen de tarieven. Opvallend is dat steeds meer beveiligers voor zichzelf beginnen. Het aantal bedrijven is in minder dan 2 jaar tijd bijna verdubbeld tot ongeveer 12.000. Bij een grote brand in Bangladesh zijn zeker 43 doden gevallen. Het vuur woedde in een gebouw van 7 verdiepingen in de hoofdstad Dhaka. In het gebouw waren meerdere restaurants gevestigd die vol zaten met gasten. Veel mensen sprongen in paniek uit het gebouw. Tientallen mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn 10-jarige zoon gaf hem de award in de talkshow Umberto. De jury noemt Smit een artiest die altijd herkenbaar is voor een groot publiek. De Volendamse zanger, die nu 38 is, scoorde zijn eerste hit toen hij 11 was, toen nog als Jantje Smit. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Het weer, hier en daar nog een bui, minima rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door, maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk en het Caribische deel van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk hier in Europees Nederland vanuit Hilversum. En mocht je zijn op de eilanden, dan spreken we over de avond van Caribisch Netwerk, want het is daar nog steeds avond. Ik zit hier met Margje Troost nog steeds van UNICEF Nederland, van de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Ja, leuk dat ik een 2 uur ook nog even erbij mag zijn. Ja, toch? Leuke luisteraarsvragen beantwoorden. En we gaan straks gezellig doorbabbelen over het mooie werk dat UNICEF daar doet. En wat jij vooral daar doet, want dat vind ik ook vooral heel interessant. Jij zit hier namelijk, en niet heel UNICEF. Maar we hebben een beller. En dat is Hans. En ik ga even kijken. Hans. Waar zit je? Hans. Hallo. Goeienacht, leuk dat je luistert. Welkom. Ja. Je had een vraag. Ja, ik had een vraag aan Marktje. Ik heb kennis op Sint Eustatius, of Stacia, zoals ze dat zelf noemen. En als ik daar nou... En zij zal regelmatig heen en weer vliegen. En wat is nou de makkelijkste of de goedkoopste weg om daarheen te gaan? En ik zou me daar eventueel ook nog wel willen vestigen. En ja, ik ben een redelijk goede timmerman, dus ik zou misschien ook nog wat kunnen betekenen. Maar wat is nou de... ik weet niet, hoe doen jullie dat? Ja, dat is de vraag eigenlijk. Want je hebt altijd een transfer nodig van een of ander groter eiland naar Sint Maarten. Ja, dat klopt. Als je naar Stacia wil, dan is het makkelijkste als je gewoon naar Sint Maarten vliegt. Rechtstreeks een vlucht vanaf Amsterdam, vanaf Schiphol. Kan je naar Sint Maarten vliegen en dan een kleine overstap. En dan nog 10 minuutjes vliegen en dan ben je op Stacia. En dat doe je via Sint Maarten. KLM, ja, is, als we die mogen benoemen nu op de radio, is een van de... Ja, mag wel een keertje. Ja, dat mag iedereen, wel noemen. Iedereen slaapt. Ja, dat is wel de maatschappij die je daar gaat brengen, ja. Wat zou je daar willen doen, Hans, op die eilanden? Weet ik nog niet. Ik denk dat ik eerst eventjes naar mijn kennis zou gaan. En dan kijken of het voor mij daar haalbaar is om daar misschien wel te blijven. Dat weet ik nog niet. Ja, je hebt gehoord wat UNICEF daar doet. Zou je ook wel eens willen helpen daar of je steentje willen bijdragen? Ja, sowieso wel. Ja, toch? Ja. Is je vraag beantwoord? Mijn vraag is beantwoord. Het is sowieso KLM, dus die vliegen daar dus op. Dus dat was mijn vraag eigenlijk. Nou, dus, ik, zou, Ja, ik zou zeggen heel veel plezier op de eilanden. Ja. En bel je nog een keertje in dan, als je bent geweest? Ja, goed. Het nummer staat erin, dus. Ja. Dankjewel voor het bellen. Dag, Hans. Oké, dankjewel. Ja, dat is gezellig, toch? Ja, zeker. Ik kan iedereen aanbevelen om in ieder geval een keer op vakantie te gaan daar. Ja? Je zei net dat je best wel een tijdje niet bent geweest. En eigenlijk door corona of tijdens de corona terug bent gekomen. Ja. Dat was slechte timing, ja. Waarom ben je teruggekomen? Niet één reden. Verschillende redenen bij elkaar, maar het bleef wel bittersweet, zeg, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Want ik ben niet weggegaan omdat ik weg wilde van Sint Maarten. Maar na 10 jaar ja, moet je het een keer de keuze maken. En ik dacht, nou, als ik dan toch wel een keer terug ga, dan moet ik het doen. Nou. Ja? Hoe was die laatste periode in Sint Maarten voor jou? Nou, door corona ook heel anders dan gebruikelijk, natuurlijk. Toen ik de keuze maakte, was er nog geen sprake daarvan. En net in die periode dat ik dus mijn verhuizing aan het regelen was en mijn vlucht geboekt was en alles, nou ja, toen barstte het los. Dus toen kon ik ook niet weg. En toen ben ik uiteindelijk 4 maanden later verhuisd dan gepland. Dus ja. Nou ja, ik ga ervan uit dat het niet een enorme straf was. Nou ja, in de coronatijd was het natuurlijk allemaal minder leuk, maar dat was overal zo. Dus het was wel even schakelijk, want ik had het meeste van mijn spullen al weggedaan. Omdat ik dacht, ik ga bijna verhuizen. Dus het was wel even kamperen in mijn eigen huis. Maar 4 maanden is ook goed te doen. Maar toen werkte je nog niet voor UNICEF nee. Nederland? Nee, toen werkte ik dus voor de afdeling Volksgezondheid op Sint Maarten. Dus dat was ook even heel hard werken daar. Ja, dus ik heb daar de eerste maanden van de COVID-respons heb ik daar 24/7 gewerkt. Hoe was dat? Ja, zeker de beginperiode waarin alles nog heel erg onbekend was. Dat kan je vast ook nogal herinneren. Dat was wel een hele grote uitdaging natuurlijk. En zeker ook op de eilanden. In één keer ben je afgesloten van de wereld. Er gaan geen vluchten meer. Bijna niet. Alleen met hulpgoederen, zeg maar. Dus dat was wel een hele bijzondere periode om mee te maken. En op Sint Maarten was er ook meteen een harde lockdown. Je mocht je huis niet uit. Dus dat is wel gek om mee te maken, ja. Wat pittig. Ja, ik mocht wel mijn huis uit, omdat ik natuurlijk voor Volksgezondheid werkte. Dus ik moest wel werken. Dat is een luxe. Ja. Ja, een privilege. Ja, dat denk ik wel. Het was aan de ene kant natuurlijk heel hard werken. Dus waar veel mensen Netflix uit hebben gekeken, was ik 24/7 aan het werken. Maar ik wilde me ook gewoon inzetten. En natuurlijk, als je je achtergrond en je expertise hebt en je kan dat doen, dan doe je dat. Dus toen heb ik wel heel hard gewerkt, ja, met al mijn collega's daar natuurlijk. Waar komt die drang van jou vandaan? Om iedereen te willen helpen en steeds maar inzetten? Ja, goede vraag. Dat heb ik eigenlijk altijd al in me gehad. Daar ben ik daar ook wel mee opgegroeid, denk ik. Dat waar je dus een steentje kan bijdragen, dat je dat doet. Ja. Mooi. Ja. En is er iets uit je opvoeding waarvan je denkt, dat komt daardoor dat ik toch heb geleerd om voor een ander te willen zorgen? Ja, ik denk wel. Ik ben wel opgevoed met dat iedereen gelijk is. En als kind geloofde ik ook echt dat echt zo is. En dan kom je er later achter dat dat wel zo hoort te zijn, maar dat het lang niet altijd zo is. Ik kan me gewoon goed herinneren dat die realisatie er was en dat ik me daar wel voor wilde inzetten. Ja, tegen ongelijkheid. Heb je veel ongelijkheid op de eilanden gezien? Ja, zeker wel. Ja, dat is echt wel een groot verschil. Ook hoe ik dus op het eiland heb kunnen leven en hoeveel mensen daar toch in veel lastigere omstandigheden wonen en leven. En dat is in sommige gevallen wel lastig om te zien. Ja, want je komt daar natuurlijk als Nederlandse. Ja. Je hebt een ga er vanuit een goed salaris. Misschien worden dingen zelfs voor je geregeld. daar? Dat was voor mij niet zo. Dat is regelmatig wel het geval, inderdaad, als Nederlanders daar naartoe gaan. Maar ik was niet uitgezonden vanuit Nederland. Ik heb gewoon echt daar gesolliciteerd. Dus ik heb ook gewoon gewerkt volgens de arbeidsvoorwaarden die de andere ambtenaren ook hadden, zeg maar. Maar ja. Inderdaad, als ambtenaar had ik het daar gewoon heel erg goed. Ja. Had je het gevoel alsof je soms anders behandeld werd? Of wordt op de eilanden? Omdat jij omdat ik uit Nederland komt. Wat ik al eerder zei, dat ligt ook heel erg aan je eigen houding, hoe je erin zit. Maar natuurlijk moet je niet ontkennen dat je anders bent en uit Nederland komt. En dat je dus ook bepaalde privileges hebt. Daar ben ik me wel ook heel bewust van. Ja. Ja, ja. Jullie hebben ook een participatieprogramma. Hebben jullie opgezet of daar zijn jullie mee bezig? Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Ja, zeker. Participatie is ook iets waar we ons voor inzetten. We vinden het als UNICEF heel erg belangrijk en het is ook een kinderrecht om naar kinderen te luisteren. Dus wanneer je bijvoorbeeld beleid maakt of projecten opzet die kinderen aangaan of die voor kinderen zijn, dat je dus ook echt met kinderen praat. En dan merk je dus ook, hè, als volwassenen denken we heel vaak dat we wel weten wat goed is voor kinderen. En wat ze willen en hoe ze het willen. Maar als je dan met kinderen gaat praten, dan komen ze vaak met hele andere ideeën. Dat vind ik ook wel heel erg mooi aan mijn werk. Dus ik heb ook al vaker sessies met kinderen mogen faciliteren en organiseren. En het is gewoon zo verfrissend hoe kinderen soms denken. Ja. Ja, en ook verrassend. Een tijdje terug hebben we ook een jongerenpeiling gedaan. Dat doen we ook bij UNICEF ongeveer één keer per kwartaal. Daar hebben we een onderwerp waar we dus ook vragen aan kinderen hoe ze ergens over denken. En dit ging ook over ongelijkheid. En waar je dat zou willen melden als je dat overkomt. Als je ongelijk behandeld wordt. En we dachten echt, dat wil je online gaan doen. Hè? De nieuwe jonge generatie die zit allemaal op hun telefoon. Die willen dat via WhatsApp doen of iets dergelijks. Maar er kwam er eigenlijk uit dat ze dat helemaal niet wilden. Maar een heel klein percentage wilde dat. Ze wilden veel liever gewoon met iemand praten die ze kennen. Dus of met hun ouders of met een leerkracht. Aandacht? Ja. Die persoonlijke aandacht en met iemand die je vertrouwt. Dus je wil helemaal niet met iemand die je niet kent bij een organisatie daarover WhatsAppen. Nee. Dus dat vond ik persoonlijk op dat moment heel verrassend. En andere van mijn collega's ook. Daar zie je weer echt het belang van je moet met kinderen praten. Want anders was je misschien wel een van de online service begonnen. Mm-hmm. Die dus helemaal niet aansluit bij wat de kinderen willen. Ja. Nou ja, en dat is een voorbeeld. Maar ook vorig jaar hebben we ook sessies georganiseerd met jongeren toen de commissie voor sociaal minimum naar de eilanden is gegaan. Die hebben daar dus eigenlijk onderzocht wat er nodig is om dus mee te kunnen doen met de samenleving. Hè. Gaat het over inkomen. En aan de hand van dat rapport worden straks ook minimumloon verhoogd per 1 juli van dit jaar. Dus dat is ook heel positief nieuws. Maar daar hebben we ook dus weer voor gezorgd dat zo'n commissie die dus onderzoek gaat doen op de eilanden ook met kinderen praat. Dus niet alleen met volwassenen, niet alleen maar met professionals, maar ook met kinderen. En dat is iets waar UNICEF zich ook altijd hard voor maakt. Ja, je krijgt nogmaals een compliment van Hans trouwens. Want Hans zegt, wat praat ze goed en fijn. Oh, nou kijk eens aan. Dat vind ik ook. Moet ik ook bij de radio gaan werken. Ja, word je voor mijn sidekick. Ja, is goed. En hij heeft een vraag. Zou jij zelf je eigen kinderen ook naar school sturen op Sint Maarten? Oh, dat heb ik ook gedaan, ja. Oh. Ja. Hoe was dat? Ja, leuk. Ja. Ik heb mijn kinderen hebben een hele mooie tijd op Sint Maarten gehad. Dus mijn dochter is pas in groep 3 hier naar school gegaan. Dus die heeft vanaf mijn zoontje ook, die heeft de hele peuterspeelzaal, zoals ze dat noemen, of de voorschool of de opvang. Hebben ze daar op Sint Maarten gedaan. En dus groep 1 en 2 heeft mijn dochter ook op Sint Maarten gegaan. Hele leuke school. Leuke kinderen, leuke leerkrachten. Alleen maar leuk. Dus ja. Ja. Wat is echt het verschil tussen het onderwijs hier en daar? Hier in Europese Nederland en daar op Sint Maarten? Naast de taal? De taal natuurlijk. Dat vind ik nou moeilijk om te zeggen. Mijn dochter heeft alleen maar de kleuterklas daar gedaan. En hier, het is wel anders, maar ik heb niet echt de hele duidelijke verschillen. Hè. Het is daar ook een Nederlandstalige basisschool was het, waar dus ook wel Engels werd gesproken, maar ook Nederlands. Dus in dat opzicht is het niet zo heel veel anders, denk ik. Ja. Behalve dat er natuurlijk verschillen zitten tussen scholen. Maar dat heb je ook in verschillende scholen. Hier in Nederland zitten natuurlijk ook allemaal verschillen tussen. Heb je altijd. Ja. Je had het net over kinderen een stem geven. Ja. Op de eilanden. Vaak in die Caribische cultuur is het zo dat ouders de lessen of de dingen uitmaken. Ja. En de kinderen die hebben maar te gehoorzamen. Ja. En daar proberen we ook verandering in te brengen, inderdaad. Want het is niet alleen de kinderen die je dus inderdaad een stem moet geven, maar je moet ook de omgeving dusdanig voorbereiden voor kinderen. Dat ze ook zich veilig voelen om hun mening te geven. En dat ze dus ook de kans krijgen om hun mening te geven. En dat er vervolgens ook iets mee wordt gedaan. Hè? Want anders heb je natuurlijk nog steeds niet zoveel aan als je je mening geeft of ideeën aanbrengt en er gebeurt niks mee. Dus wij vinden ook dat de participatie altijd betekenisvol moet zijn. Dus het is niet zo van, dan kunnen we dat vinkje even zetten van, we hebben ook even met jongeren gesproken. Maar het is ook belangrijk dat er echt geluisterd wordt, dat er echt wat met de mening van kinderen wordt gedaan. En dat het soms niet kan, want dat kan natuurlijk ook, hè, als ideeën niet haalbaar zijn, dat de kinderen dan in ieder geval horen waarom dat dan niet haalbaar is. En ja, voor ouders geldt het ook natuurlijk gewoon in de opvoeding. Praat met je kinderen, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ook in een van de filmpjes, wat ik net al zei, komt het ook voor. Dat ouders eerst regels stelden en zeggen, zo gebeurt dit en dit moet je doen. En dat het uiteindelijk een switch heeft gemaakt van, ik ga eens met mijn dochters praten. Wat vinden zij redelijk? Hè? Wat willen zij als afspraken hebben? En op die manier gewoon tot een compromis komen, wat eigenlijk voor beide kanten beter werkt. Dus ik zou ook zeker ouders willen uitnodigen om wat vaker met hun kinderen te praten. En ook hun mening over bepaalde zaken aan te horen. Ja, mooi. Het is 3:15. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je in het Caribisch deel van Nederland wonen, dan luister je naar de Avond van Caribisch Netwerk. Want daar is het nog avond. Ik zit met Margje Troost van UNICEF Nederland. Ik ben Giuliano Peen. En in de techniek en regie zit Voort. Mocht je vragen hebben, dan kan het nog een kwartier. Je kan bellen op 0800 1121 of appen naar de NPO Radio 1 app. Of een berichtje sturen via Instagram. En dat kan via de nacht van _ NPO Radio 1. Dat onderzoek waar jullie mee bezig zijn. Ja. Kun je mij al enigszins meenemen in de conclusies? Of in enkele conclusies daarvan? Ja, we zijn nu nog in de afrondende fase van het onderzoek. Dus ik kan je nog niet alles vertellen, maar over een tijdje wel. Mm-hmm. Als het goed is, komt het snel uit. Maar we willen dat natuurlijk ook altijd eerst even op de eilanden presenteren voordat we dat hier op de radio gaan doen. Ja. Maar wat het biedt eigenlijk handvaten. Het is een nulmeting, laat ik daarmee beginnen. En de nulmeting houdt eigenlijk in dat dit de eerste keer is dat we het gaan meten en dat we van plan zijn om dat dus vaker te gaan doen. Om te kijken hoe het staat met relaties op de eilanden. Dus dat is relaties tussen ouder en kind, maar ook relaties onderling. Dus eigenlijk familierelaties, zeg maar. Daar hebben we naar gekeken. En interviews, focusgroepen, vragenlijsten gedaan. En ook heel duidelijk ook weer jongeren erbij betrokken. Dus we hebben ook echt naar de mening van jongeren gevraagd hoe zij vinden dat het gaat. En uiteindelijk moet dat aanknopingspunten gaan bieden om dus projecten op te gaan zetten die te maken hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld, maar ook juist weer de positieve kanten benaderen. Een van de dingen die ik al wel kan delen is dat... Ja, je weet dat ik ernaar zou vragen. Wat ik net ook al eerder zei, is dat die balans tussen wat vaders en moeders doen, dat hebben we wel erin gezien. Dat er een disbalans is. Ja, dat er een disbalans is, ja. Ja, en wat we ook hebben gezien, dat er soms al tegen de kleinschaligheid van de eilanden wordt aangelopen, dat als je wel een keer hulp nodig hebt, in bijvoorbeeld de opvoeding, of als je problemen ervaart in je relatie, dat je dat niet altijd durft te vertellen vanwege privacy en geheimhouding. Omdat je gewoon de persoon die misschien dat werk doet, die hulpverlener is, dat je die kent of dat jouw familie die kent. En dat je dan daardoor eigenlijk niet naar niet de juiste hulp durft te zoeken. Dus dat is dan weer een nadeel van een kleine community. Maar tegelijkertijd zien we ook wel weer de kracht van kleine communities, dat mensen elkaar ook echt helpen. Dus het is zowel een voor- als een nadeel dat kleine communities zijn. Maar dat is wel iets wat dus naar voren is gekomen. Ja, en die disbalans tussen vader en moeder. Mm-hmm. Heb je dat zelf ook gezien toen je op de eilanden was? Heb je dat, vielen dat soort zaken jou ook op? Je ziet natuurlijk wel dat er veel alleenstaande vrouwen zijn met kinderen. Dat zie je wel. En dat het inderdaad niet altijd makkelijk is. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel veel mannen gezien die met heel veel liefde het vaderschap heel serieus namen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook steeds dat de jonge generatie mannen steeds meer gaan doen. Dat zie je ook wel. Ja. Ja. Is dat iets dat groeit, denk je? Ja, dat denk ik wel. En ik hoop dat dat nog verder groeit. Want ik denk dat dat eigenlijk beter is voor iedereen. Voor zowel mannen, vrouwen als de kinderen. Als die vaders een actievere rol daarin spelen. Waar denk je dat die groei door komt? Heb je daar een idee over? Ik denk meer bewustzijn. Dat er ook meer open wordt gepraat. Dat is ook iets wat wij stimuleren. Hè? Praat erover. Vraag ook tips en adviezen. En kijk hoe anderen het doen. En ik denk dat dat helpt, die openheid en je af en toe ook kwetsbaar op durven te stellen. Ik denk dat dat steeds meer gebeurt, ook onder mannen. Ja. Wat is het doel van de aankomende periode van UNICEF Nederland op de eilanden? Nou, we gaan dus verder met onze campagne Raising Our Future. We hebben nu bijna alle filmpjes online staan. Dus kijk ze vooral ook nog een keer op onze Facebook of kanaal of YouTube kanaal. Dus dat loopt aan einde. Wij gaan er ook nog filmpjes. Wat zijn het voor filmpjes? Het zijn ongeveer filmpjes van 5 minuten. Waarin een Curaçaose theatermaker en storyteller in gesprek gaat met ouders. In dit geval over positive parenting. Wat dat voor hun betekent en hoe zij dat aanpakken binnen hun gezin. We hebben 3 filmpjes per eiland gemaakt. Dus 3 op Bonaire, 3 op Stacia en 3 op Saba. En dat zijn hele mooie open gesprekken. En ook heel divers. Er komen heel verschillende dingen uit. Ik vind het heel mooi ook om te bekijken. En hoe open ook al die ouders daar over spreken. Over wat zij meemaken. Wat zij zien in hun gezin. Waar zij moeite mee hebben gehad. Hoe zij dingen aanpakken. Wat houdt dat in? Positive parenting? Ja, positive parenting is eigenlijk dat je op een positieve manier met je kind omgaat eigenlijk. En dat kan je op heel veel verschillende manieren invullen. Maar het gaat er dus om dat je dus een stimulerende omgeving creëert voor je kind. Zodat hij dus zich goed kan ontwikkelen en talenten tot een volste kan benutten, zeg maar. Ja, hoe zijn deze filmpjes ontvangen op de eilanden? Ja, heel positief. We hebben het vorig jaar ook gedaan. Dus daarom hebben we het nu nog een keer herhaald. Vorig jaar was het thema Quality Time. En we zien ook dat mensen het heel erg leuk vinden om mensen uit hun eigen community terug te zien. En dan in zo'n open gesprek. En dat het ook weer heeft uitgenodigd tot verdere gesprekken. Ik heb ook iemand gesproken die dus in een van die filmpjes zei. En die zei van die is zelf ook hulpverlener. En zei, doordat ik dat filmpje heb gemaakt en in dat filmpje dus ook open over mijn eigen ouderschap vertel, durven mensen nu mij eerder ook aan te spreken. Omdat ze ook zien dat ik ook een ouder ben die het ook niet altijd allemaal weet. Maar dat we elkaar ook kunnen helpen. Dus het heeft haar ook professioneel geholpen om die openheid weer te creëren. Leuk. We hebben weer een beller aan de lijn. Iemand met een vraag en dat is Timo. Timo. Ja, dag Kiana, met Timo. Ik vroeg me een tijdje. Ik heb niet de hele uitzending gehoord. Maar ik vroeg me een tijdje geleden al af voor. In het Europees gedeelte van het Nederlands Koninkrijk. Vroeg ik me al af of het misschien een therapeutische werking zou kunnen hebben. Als kinderen in de vroege puberteit twee jaar of zo bij het, in het gezin van hun beste vriendje of vriendinnetje gaan wonen. Omdat ze daarmee afscheid nemen van hun kinderlijke zelf en zichzelf weer opnieuw een plaats in dat gezin moeten verwerven. En zeg maar ze niet het verleden bij hun eigen ouders mee hoeven te dragen, die dan nog heel dienstbaar zijn voor dat kinderlijke zelf. Maar ook die kinderen die heel volgzaam en conformistisch natuurlijk waren toen ze nog prepuberaal waren. En dat dat dan misschien met beperkte professionele hulp toch wel een therapeutische werking kan hebben dan. Dankjewel voor je vraag. Margje? Ja. Nou, in principe horen kinderen thuis bij hun ouders. Hè. Dat is ook een recht van een kind dat ze bij hun ouders mogen opgroeien. Alleen als dat niet kan, hè, om wat voor reden dan ook. Als dat niet mogelijk is, dan moet er worden gekeken wat de beste plek is voor een kind om dan op te groeien. Maar ik heb nog nooit gehoord van dit voorstel om in een ander gezin dan op te groeien. Maar in principe, ja, blijven kinderen gewoon in hun eigen gezin. Dus dat zou dan misschien een te ontwrichtend effect hebben. Want in een vreemd gezin zou dat natuurlijk zeker zo zijn. Maar ik dacht dat die aansluiting, omdat het dan bij het beste vriendje of vriendinnetje is, dat je dan al een eerste bruggenhoofd, als het ware, hebt binnen dat nieuwe gezin. En dat dat dan een soort van glijbaan naar acceptatie zou kunnen zijn, maar wel op de merites van het postpuberale kind. Wanneer zouden ze dan teruggaan? Naar huis? Nou, een jaartje of twee jaar. Gewoon wanneer ze zelf weer willen. Okay. Maar gewoon dat je even los bent van die ouder-kinddynamiek die zo helemaal ingesleten is op basis van prepuberale kind. En dat je dan, zeg maar, bij die hormonale veranderingen, dat je dan even loskomt van, niet loskomt van ouderlijk gezag, maar wel loskomt van je eigen ouders eventjes. Maar dan groeien ze toch op in een ander gezin dat misschien ook weer traumatische ervaringen kan. Nou, ik vroeg het me gewoon af hoor. Ik zeg niet dat het. Het is geen voorstel dat ik indien voor subsidie. Nee. Maar ik vroeg het me gewoon af of dat niet zeg maar die overgang naar volwassenheid wat vergemakkelijkt. Omdat je uit die kind-ouder dynamiek loskomt in overgang naar de adolescentie. En dan gewoon op je eigen merites beoordeeld wordt door die nieuwe voogd, tijdelijke voogd. Ik weet niet hoe haalbaar dat voorstel zou zijn. Maar nee, dat is niet iets waar. Nee. Wat ja, ik dacht, it takes a village to raise a kid. Dat dus zeker. Misschien dat dan zeg maar met een kleine verschuiving, dat wat zou vergemakkelijken om niet zo. Die verwachting van onvoorwaardelijke liefde zomaar voor lief te nemen. En dat het op de achtergrond wel aanwezig blijft, maar dat je toch wel meer op je merites gaat beoordeeld worden. Dat je dan niet de overreach krijgt op de ouderlijke ondersteuning. In ieder geval, ik denk dat we er niet helemaal uit gaan komen hier. Nee. Omdat Margie is het er niet mee eens. Nee, ik hoor het ook. Maar ik vind wel leuk dat je hebt gebeld met een vraag. Ja. Zoals je weet, ik weet niet of je elke week luistert. Er wordt je niet elke week ingebeld. Nou, het is de nacht is zwart. Of onderop zwart, laat ik het zo zeggen. Ja. Had hem bij mij een beetje een negatieve connotatie gekregen, omdat er nogal agressief, assertief werd gehandeld naar mijn gevoel, hè. Dus dat kan natuurlijk subjectief zijn. Maar wij zijn niet van de nacht is zwart, hè? En ook nee, niet onder zwart. Nee, ja. daarom ben ik ook. Omdat ik nu het idee kreeg dat het wel heel erg accommoderend en wel verwelkomend was. Maar ik kreeg het echt idee dat er op een gegeven moment een soort van. Ja, iedere omroep heeft natuurlijk wel een signatuur op een gegeven moment. Maar als het echt helemaal uit het lood geslagen wordt, dan voel je eigenlijk min of meer een pion in plaats van een koning, zeg maar, die bediend wordt, voel je meer een pion. Die in een idealistische, ideologische agenda moet gaan passen. En dan haak ik een beetje af persoonlijk. Maar ik weet niet of dat ook voor andere bellers geldt. Maar dit voelt weer heel natuurlijk en heel erg wederkerig. Dus daarom bel ik dan ook. Ja. Leuk om te horen. En Timo, alsjeblieft, bel elke donderdagnacht gewoon erin. Nee. Ik wil geen vaste verplichting, anders word ik horizontaal geprogrammeerd. En dan kan ik net zo goed in mijn bed blijven liggen. Want dan ben ik ook horizontaal geprogrammeerd. Helemaal goed. En dankjewel voor het bellen, hè. En hopelijk tot de volgende keer. Zonder druk. Doei. Okay. Doei. Ja, nee, soms hoor je voorstellen waar je het waarschijnlijk niet altijd mee eens bent. Nee, dit was voor mij ook de eerste keer dat ik het voorstel hoorde, ja. Maar misschien kun je het meenemen in de vergadering. Ik zal eens kijken. het gesprek zit er eigenlijk al bijna op. Ja, het ging snel. Het ging echt hard. Ja. Het is voor mij een grote eye-opener geweest. Vooral het stukje positieve opvoeding. En het kijken naar die opvoeding, ook op een positieve manier. Want je hoort natuurlijk veel problemen. En dat zei je net ook, maar misschien is het wel fijn om gewoon na te denken over. Ja, over die, dat mooie dat er eigenlijk is daar. Ja, zeker. Nou, ik ben blij dat je dat ook een goede benadering hebt gevonden vanavond om over te leren. Ja, hartelijk bedankt dat je in de uitzending wilde komen. Voordat we afsluiten, Levi Silvani. Ja. Ja, dit was dan weer een tip van een goede vriendin van mij op Curaçao. Ik had hem ook eventjes toen geresearched. En wat ik gewoon heel erg mooi vond aan zijn verhaal is dat hij zich ook heel kwetsbaar dus opstelt. En dat hij zo zijn eigen ervaringen gebruikt om dus het positieve rolmodel te zijn in zijn verhaal en in zijn muziek. Dus dat vond ik heel mooi aan het verhaal. En ook toen ik naar de muziek ging luisteren, sprak me dat ook wel aan. Ja. Nou ja, nogmaals, dankjewel. Leuk dat je er bent. Alsjeblieft, rij voor... Oh, je gaat natuurlijk niet met de auto. Nee, ik ga met de trein. Je blijft lekker op de bank slapen. Ja. Leuk dat je er was. En we gaan het allemaal in de gaten houden. We gaan vooral moeten kijken naar de filmpjes, hè, zei je? Ja, zeker. Dan wil ik echt wel uitnodigen om dat te doen. Ja, op UNICEF Dutch Caribbean, Facebookpagina, of op de YouTube-kanaal van UNICEF Nederland. Yes. Laten we luisteren. On my way. You know I ain't ainda. But I believe que o destino achou que se erga. E não tem buraco, me benichão, não chega. Gotta keep moving com fé e com segurança. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Caminho na tampa tá largo. Pra casa que vou e para a esperança. Pra me crescer dentro de circunstâncias. The struggle mas descobri minha abundância. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Co chiave mi alma ta traffic co chiave fama notte con la che si te vega inspire the mission a botar target esa che ta presu cumbeta su puta hambra pa llega to palo te momento aquí to palo te momento aquí love on long as si won't start on no duro la con to my phone love on long as you stand up but on your way on your way love on long as si won't start on no duro la con to my. But on your way, on your way. Me know I llega ainda. But I believe que o destino achou te cerca. Me no timbura passou, me bendição não llega. Gotta keep moving com fé e com segurança. Me tá on my way, me tá on my way. oh, oh. Un biamas, come on. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mita. Come on, un biamas. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mita. Do she swa. Oh, oh, oh, oh, oh. Are you guys ready for a party? Are you guys ready for a party? Canta con me. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Meet her on my, meet her on my way. Meet her on my way. Let her know, let her know. Do ba da ba do, ba da ba do, do ba da ba do, do do do do do do. Meet her on my. Het is 0336 hier in het Europese deel van het Koninkrijk. En mocht je nou wonen of werken of leven in het Caribische deel van ons Koninkrijk, dan is het daar ook dus het 5 uur verschil. Dus daar is het nog avond. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de techniek en de regie zit Voort. En we hebben net Margje Troost gehad. Van UNICEF Nederland. Zij heeft ons verteld over het onderzoek en de programma's die ze daar hebben en waarom dat zo belangrijk is, nog steeds op de eilanden. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd bellen op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1-app een berichtje sturen. En het kan ook via Instagram @denachtvan_NPO Radio 1. Het is alleen maar leuk. Ik vind het alleen maar gezellig als er leuke berichten binnenkomen. We gaan nu luisteren naar een podcast. In 2018 maakte Natasha Gibbs de podcast Koninkrijksrelaties. En in deze aflevering praat ze met rapper Atje, publicist Safira Ringeling en psychologiestudent die hopelijk nu al is afgestudeerd, Gisani Laurens. Veel luisterplezier. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Hallo, met Theresa. Hey mama, met mij, Natasha. Hi. Hey mama, ik bel je eigenlijk even omdat ik zit ergens mee. Ja. Ik heb een vraag over mijn eigen opvoeding. Ja. Waarom heb je me zonder het papiermens eigenlijk opgevoed? Ja, omdat jij de kinderen onderling, weet je waar wij naartoe gingen, niet jou niet konden begrijpen. En jij hun ook niet. En je werd heel boos. En zodoende heb ik dat gedaan. En van de een kwam het andere. Maar ja, het ging vanzelf van... onderling met jouw papa gewoon papiament en met jullie Nederland. En als je nu terugkijkt, mama, zou je het dan anders hebben gedaan? Ja, ik vind het jammer. Als ik het nog een keer heb kunnen doen, dan had ik papiament met jou thuis gesproken. NPO Radio 1. Dit is de NTR podcast. Koninkrijkskwesties. Ik ben Natasha Gibbs en in het dagelijks leven werk ik als redacteur voor het online nieuwsplatform Caribisch Netwerk van de NTR. En in deze podcast bespreek ik Antilliaanse kwesties die zich in Nederland afspelen. In deze eerste aflevering het probleem rondom taal. Want steeds meer kinderen van Antilliaanse Nederlanders groeien op zonder het papiaments thuis te leren. Hoe kwalijk is dit eigenlijk? Ik ga je even aan elkaar voorstellen trouwens. Gisani Laurens. Gisani is psycholoog, bijna. Bijna. In wording. Jeroes ligt op Curaçao. Ja, klopt. Klopt, hè? En sinds wanneer woon je in Nederland? 2009. En je blijft voorlopig hier, hè? Voorlopig wel, ja. Trouwens, naast je zit Jomar Simons, a.k.a. Atje, Atje de Rapper. Atje, jouw roots liggen op Curaçao? Op Curaçao, maar mijn vader is een Surinamer, geboren op Curaçao. Geboren op Curaçao. En mijn moeder is een Bonaireaan, geboren op Curaçao. Ja. Naast jou zit Xaviera Ringeling. Jouw roots liggen op Aruba. Ja. Ben je geboren in Nederland? Nee, ik ben geboren in Utrecht. En ik ben op mijn 12e met mijn ouders mee terug verhuisd, want zij komen allebei van Aruba, naar Aruba. En mijn vader is ook een Surinamer, geboren op Aruba. Kijk, ze gaan niet dienen. Dus ik heb mijn opa en oma waren Chinees en Duits om het feest compleet te maken. Jeetje, hoe doe je het, hè? Ja, maar wij Antillianen zijn daar goed in, mm-hmm. in dat mengen. Mm-hmm. Ja. Je bent publicist in je dagelijks leven en wat doe je dan nog meer? Ik ben ook nog online strateeg. Online strateeg? Ja, ja, oftewel, ik doe het al zo lang dat ik er slimme dingen over kan zeggen. Oké, okay. Nee, goed, we gaan het. En daar word ik dan voor betaald. Hè? Dat is wel een belangrijk detail. Dat het ook nog is. Hey, jongens, ik heb iets leuks voor jullie meegenomen. Wacht even hoor. Het is de eerste podcast. Ja. En ik vind het gewoon super tof dat jullie aan deze eerste podcast mee willen doen. Dus ik heb cadeautjes voor jullie meegenomen. Jisaini, eentje voor jou. Jomar, eentje voor jou. En eentje voor jou, Safira. En wat ik weet dat het heel erg Antilliaans is om het thuis uit te gaan pakken. Scheur het los, scheur het los. Ja, maar sowieso goed voor wat ik. Dit is perfect voor mij. Ja, dit is zo leuk. Dit is perfect voor jou. Ja, het is ook nog in het pappermens. Ja, juist. Op de guest. Ja, kijk, Atje, je zegt: dit is juist goed voor mij nu op dit moment. Ja, man. Ja, je zoontje. Ja. Wanneer is je vrouw bevallen? Zaterdagnacht, of vrijdag, de nacht van vrijdag op zaterdag. Wauw, gefeliciteerd nogmaals. Ding. Zou een klein stukje voor willen lezen uit Nijntje Nalamang. Nijntje Nalamang. Alsof je het voor je zoontje voorleest. Hoe heet die Pharrell? Pharrell Justice. Ribundia, Tata Pluisdi, Kendi Bosokebang, Bankairo Den Duin in a Playa, Bankairo Nalamang. Ja, dat zei Tata. Mooi. Tegen Pluis. Ik vind het zo lekker als je die taal hoort. Ik weet niet, zelfs een Nijntje klinkt lekkerder in het papiermens. Weet je niet? Ja. Jij spreekt het, als ik het zo hoor, Atje, zonder accent. Mijn moeder, en dat ga ik nu ook bij mijn kind doen. Mm-hmm. Ik mocht thuis geen Nederlands praten. Je mocht geen Nederlands praten? Omdat mijn moeders Nederlands op dat moment nog niet zo goed was als dat het vandaag is. Zij wou niet dat ik het overnam zoals zij het sprak. Dus daarom, als ik Nederlands spreek, klink ik Nederlands. Maar als ik Antilliaans spreek, klink ik Antilliaans. Denk ik. Ik denk dat het voordeel is geweest. Voor mij klinkt het geloofwaardig. Als ik jouw papiaments hoor voorlezen. Ik weet niet, Chisaini, jij bent op Curaçao opgegroeid. Je spreekt vloeiend papiaments. Als je zo papiaments hoor voorlezen. Is het niet met een heel dik accent of zo? Nee. Nee? Nee. En besef, lezen papiaments heb ik nooit gedaan. Dus ik ken de spelling niet eens in het papiaments. Ik heb het alleen gehoord. Hoe zit het met jou, Xaviera? We hebben thuis altijd Nederlands gesproken. En nu wij uit huis zijn, ik heb een zusje ook. En nu wij uit huis zijn, spreken mijn ouders. En dat merk ik ook aan hun eigen Nederlands. Want dat was altijd perfect, bijna bekakt. Ik was er altijd blij mee. Ik heb in Bilthoven op school gezeten. En ik had geen enkel accent. Ja, Bilthoven is accent. Heb je nog steeds niet? Nee, nee. En ik versta papiamento. Echt gedwongen wordt, kan ik het ook wel spreken. Maar eerlijk gezegd, ja, dat komt gewoon niet zo vaak voor dat ik het nodig heb. Dus ik spreek het niet heel goed, maar ik versta het perfect. Dus ik kan altijd met mensen communiceren, ook op Aruba. Mm. Nou, Jisaini, voor jou is het geen probleem. Jij kunt gewoon switchen. Ja, lukt mij wel. Ja, maar je hebt wel in het Nederlands een Antilliaans accent. Volgens mij wel. Maar ik krijg van anderen te horen dat ik niet heb en van anderen wel. Dus, Nee, je hebt zeg maar, je hebt een... Mijn neef Nani, mm-hmm. aan zijn naam alleen al. Nu, dan weet je ook hoe ze Nederlands klinkt. Snap wat ik bedoel? En dat is bij haar niet het geval. Nee. Je komt hier sinds 2009 ben je hier. 2009, ja. En dan had ik je Nederlands veel slechter verwacht. Zegt iedereen, maar ik weet dat niet waarom dat eigenlijk zo moet zijn. Xaviera, maar ik vind het. Ik was op Curaçao en mensen spraken mijn moeder erop aan. Van hoe kan het dat je dochter zo slecht papiament spreekt? Dit hoort gewoon. Hoort het trouwens bij je Antilliaanse opvoeding, vinden jullie? Ja. Ja? Ja, ik vind taal een heel belangrijk onderdeel van het cultuur. Ja, ja, kijk, ik ben in Nederland geboren en getogen, dus dat scheelt al. En dat het land waarin ik woon, is het belangrijk dat ik de taal spreek van het land waarin ik woon. Toen ik naar Aruba ben gegaan, heb ik eerst gedacht, zal ik Papiamento leren? Ik ben er op mijn 12e heen gegaan. En toen dacht ik, dat is waarschijnlijk niet zo'n goed idee, want ik zie eruit als een Arubaan. En als ik dan ga zeggen, Contabay, dan heb ik echt heel snel een probleem. Dat zag ik ook aan anderen, dus toen ben ik Engels gaan spreken. Arubanen en ook Antillianen zijn heel talig, dus Engels wordt zeer geaccepteerd. En ik versta Papiamento, dus ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar ik vind het niet dat het is voor mij niet dat het een groot issue-ding is van je moet Papiamento leren, een perfect of goed leren spreken, want anders dan begrijp je de cultuur niet. Ik voel me toch nu dat ik denk, oké, hoe ga ik mijn kind opvoeden? Hoe ga ik later mijn kind Papiaments leren? Nee, want ik spreek het amper zelf. Ik voel dat ik tekort kom, in die zin nu al, als Antilliaanse ouder, denk ik. Of ben ik dan niet een Antilliaanse ouder? Ik weet het niet. Ben ik wel Antilliaans genoeg? Nee, denk het niet. En dat zeg ik niet om je te beledigen, maar ik denk dat we gewoon hier in Nederland... Ja, ik ben een Amsterdammer, maar mijn zoontje weet straks wel met zijn oma te communiceren, hopelijk. Want die is niet op het punt dat haar Nederlands zo goed is dat ze alles gaat begrijpen wat hij zegt. En dat is voor mij wel belangrijk, zeg maar. Maar hoe lang blijft dat dan doorgaan? Want als je zoontje dan op een gegeven moment volwassen is en die heeft ook weer kinderen en die wonen ook allemaal hier. Mm-hmm. Is dat dan nog steeds dezelfde? Zeg je dan nog steeds hetzelfde daarover? Ik denk het wel, want ik ben hier ook geboren en ik ben nu 35. En ik heb nooit problemen gehad met de Nederlandse taal. Ik denk dat ik zelfs iets heb toegevoegd aan de Nederlandse taal door de dingen die ik heb uitgebracht. En dus taal is nooit een probleem voor me geweest. Maar ik ben wel heel blij dat ik het andere ook heb. Mm-hmm. Omdat ik dan op die manier, als ik in Colombia ben, versta ik half Spaans, omdat ik Papiaments versta. Nou, maar dan ben ik met je. En los daarvan kan je het roddelen over het Hollanders. En dat is leuk. Dus door die taal. Maar denk je dan dat jouw leven er anders wat had uitgezien als jouw ouders je ook in het Papiaments hadden opgevoed, zoals bij John Maratje of zoals bij Gisijn? 100% zeker. En ik zal je ook vertellen waarom. Heel simpel. Ik ben ooit op mijn 16e gestopt met school. Ik ben een high school dropout. Ben daarna heel hard gaan werken en werd al minder serieus genomen. De reden dat ik nog steeds, zeker hier in Nederland, serieus werd genomen door de mensen die mijn werk konden geven en ervoor kon zorgen dat ik mijn carrière kon hebben, is omdat ik gewoon heel goed Nederlands spreek. En dat helpt. Als je dat niet hebt, betekent niet dat je al die dingen niet kan doen, maar het wordt allemaal bij elke ding wat je tegen hebt, allochtoon zijn, vrouw zijn, als je gehandicapt zijn, lesbisch zijn, weet je wat, wordt het lastiger. En een accent maakt het ook lastiger. Ik denk sowieso dat je minder kans maakt op de arbeidsmarkt, welk accent je ook hebt. Als je een Turks accent hebt, als je snap je? Dan ga je dat gewoon, dat willen ze liever niet. Niet aan de telefoon, niet bij de receptie, in de keuken, ja. Snap wat ik bedoel? Dus ja, dat is het. En als ze konden kiezen, ook in de keuken niet, geloof me. Want dat is namelijk hoe het in Nederland met de taal, is mijn ervaring, toch wel een beetje zit. Nederland heeft zelf een heel klein taalgebied. Er spreken helemaal niet zoveel mensen Nederlands over de hele wereld. Eigenlijk is het helemaal niet zo relevant om Nederlands te spreken. Maar als je maar, je kan een rocket scientist zijn, maar als je met een accent praat, wat van een van die landen is, Turkije, Marokko, Antillen, Suriname, dan vinden ze je meteen 25% dommer. Ja. En dat is niet terecht, maar het is wel de realiteit. Dus kun je je kind al beter gewoon in het Nederlands opvoeden? Als je daartoe in staat. Ik vind de overweging van jouw moeder heel slimme. Wat er vaak gebeurt met Antillianen, wat jammer is, is dat de helft van mijn familie woont in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid heb je gewoon misschien 70% of 60% Antillianen die de wijk vullen. Ja, op het moment dat dat gebeurt en die ouders gaan Nederlands met hun kinderen praten, ja, dan krijg je een achterstand. Omdat die ouders zelf niet weten wat ze praten. En een kind, als hij van zijn moeder heeft gehoord, die meisje, en hij leert op school, het is dat meisje, hij heeft het eerst die gehoord. Dus het is moeilijk om dat te wissen, zeg maar. Gisteravond heb je een beetje gaan, een beetje gaan onderzoeken van hoe zit dat eigenlijk met die culturele identiteit, toch? Ja, ik ging kijken naar de culturele identiteit en de taal eigenlijk. Mm. Of de, zeg maar, ontwikkelen van identiteitscrisis. En ik moet wel zeggen dat, zeg maar, dat je als third, het woord heet third cultural kid. Dat betekent dat je, zeg maar, je ouders komen van een ander land, maar dan ga je samen een ander land wonen, een soort van een expat. Oh ja. En dat cultuur wat je dan zeg maar krijgt, vormt, is dat dan die derde cultuur, wat men zegt. En die mensen zijn wel meer vatbaar voor het ontwikkelen van een identiteitscrisis dan andere mensen. En waarom is dat? Want je wordt opgegroeid zeg maar, met Antilliaanse ouders, maar je woont niet in Nederland. Nee. En je praat geen papiemens. Nee. Dus wat ben je dan? Ben je dan Antilliaan of ben je Nederlander? Je bent geen Nederlander, want je bent zwart. Maar je bent ook niet echt Antilliaan, omdat je de taal niet spreekt. Ja. Dus op een gegeven moment ga je zoiets hebben van, ja, maar waar behoor ik dan eigenlijk? En ik vind dat wel, niet iedereen ontwikkelen natuurlijk, maar het komt er wel voor. Maar is dat erg? Ben je dan minder Antilliaan als je geen papiemens spreekt? Nou ja, ik denk dat het van de persoon afhangt. Want dat is wat ik heb gemerkt in de verschillende keren dat ik naar Aruba ben gegaan, is dat het niet zozeer afhing van de taal die ik sprak, maar van de attitude die ik had. En de eerste keer kwam ik daar en toen zei ik, in Nederland is alles in mijn hoofd, hè? In Nederland is alles beter, alles gaat sneller, en dit is, weet ik veel, zeur. De tweede keer dacht ik, I'm here, ik ga nu gewoon hier leuk hebben. Toen is mijn attitude veranderd. En ik moet je zeggen, als ik dan met mensen sprak, want het gaat vanzelf, ging ik ook zeggen, holo, I know, bumesa. Geen papiamento spreken. Maar genoeg ook snappen van de geschiedenis van Aruba. Mm. Van de trots om Arubaan te zijn. Waarom je daar trots op bent. Dat heeft te maken met Arubaan zijn. Dat is niet zozeer die taal specifiek. Ben ik mee eens. Ik moet wel eerlijk zeggen. Dat als ik hoor zeg maar als iemand Antilliaan is. En de taal niet spreekt. Heb je zoiets van. Waarom niet dan? Voel je zeg maar te goed om papiemens te spreken? Voel je te goed? Ja, of, maar zo wordt wat is zeg maar de reden daarachter? Om zich aan spreek je taal, zegt hij. Ja, van schaam je voor je eigen taal of zo? Dan heb ik. Ja, want het heeft ook gewoon. Het feit dat jij in Nederland bent, überhaupt, is al een ding. Hoe bedoel je? Je bent in Nederland, je hebt ons verlaten. Ah, je bent. Nee, zeg maar, jij hebt dat ook gedaan, maar je bent zeg maar. Je bent vertrokken van Curaçao om een beter leven te gaan zoeken. En 9 van de 10 keer is je leven ook beter in Nederland dan je familieleden op Curaçao. Als je dan ook nog eens de taal niet spreekt, dan hebben ze zoiets van, oké, deze mensen zijn echt vergeten waar de fuck ze vandaan komen. Mm-hmm. Ze zijn nu daar gaan wonen en nu komen ze zogenaamd chic met hun mooie dochter die niks kan spreken. Maar zie je, daar zit ook het verschil. Ja, want ik voel dit gewoon. Ik vind het echt totaal niet herkenbaar, maar dat komt ook. Aruba was lange tijd, was de Arubaanse gulden meer waard dan de Nederlandse gulden. Was een van de rijkste eilanden van het gebied. En Curaçao heeft lange tijd en nog steeds met veel armoede te maken. Hij heeft ook echt een brain drain gehad, die Aruba niet heeft gehad. Dus dat is ook wel echt een verschil in hoe er natuurlijk, er is een verschil tussen de eilanden. Maar inderdaad, je snijdt wel een heel erg gevoelig punt aan, inderdaad. Het feit dat mijn ouders of wie dan ook naar Nederland is vertrokken om een betere toekomst, vaak om een betere toekomst op te bouwen. En er wordt er gekeken naar waarom laat je onze taal dan ook nog eens uitsterven? Waarom stopt het dan bij jou? Hoe zit dit? Jij als artiest, je bent in het papiemens opgevoed. Ja. Je spreekt papiemens. Maar je rapt alleen in het Nederlands. Ja. Alleen is mijn laatste hit wel. Ja. Toevallig in ons grootste scheldwoord. Zet het in de konja. Maar hoe zit dit? Ja, ik denk dat zeg maar, ik heb hetzelfde. Uiteindelijk weet ik dat ik Antilliaans ben en de papiemensentaal, dat ik het beheers. Maar ik beheers het niet op het punt dat ik, laat het zo zeggen, één ding wat Curaçao eigen is en echt in onze cultuur leeft, is dat je om de 2 maanden, nee, om de 2 weken, is er een nieuw woord. En als je hem niet kent, behoorde. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm. En dat heeft niks te maken met de taal. Dat heeft te maken met de culture. Ben je in de culture, ja of nee? En ik vind niet dat ik genoeg in de culture zit om dan volledige tracks te gaan maken in het papiamens, omdat ik niet de dingen kan zeggen om de mensen te raken. Je bent bang dat je niet cool genoeg overkomt, dat je als je opa klinkt in het papiamens. Precies, precies. Hey, en dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Hey, ik ben een beetje rond gaan kijken. Nou weet ik dat sinds vorige maand bestaat er een nieuwe partij in Nederland, UCF. Ze hebben zich in Amsterdam en in Rotterdam ingeschreven als partij om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En wat zij willen is eigenlijk het volgende. Het papiamento is een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Dus wij vinden dat dit ook in het Nederlands onderwijs als een meerkeuzetaal aangeboden moet worden. Nee, dat is bullshit. Ik vind het echt een top idee. Oh, wauw, oké. Okay. Ik vind het bullshit. Jij vindt het bullshit? Ik vind het bullshit. Waarom? Je moeder moet het je gewoon leren. En je moet gewoon... Het kan niet zo zijn dat je in je hele familie... niemand hebt die de taal beheerst. Want dan ben je gewoon geen Antilliaan meer. En accepteer het dan gewoon. Je weet het? Ja, dat is voor mij. Misschien wel een papiamento leren. Nee, maar kan het ook kant toch? Dat je van weet ik veel, van Therese papiaments op school krijgt. Hier in Nederland? Ja. Je zegt net, we willen niet dat de taal uitsterft. Het is onderdeel van je cultuur. En als het nou een keuzevak wordt. Oké, maar wat heb je liever? Ik leer een funchi met jambo maken van mijn oma. Of ik ga het leren uit een boekje. Ja, als ik die oma niet heb. Nee man, ik geloof daar niet in. Ik geloof, dat boekje is namelijk niet datgene wat het is. Al er zitten zeker 10 ingrediënten in het boekje wat je oma niet gebruikt. Snap je? Die ziet het helemaal zitten. Ja, hier. Ik vind echt een top idee. Het taalgebied is mini. Leer Chinees, heb je meer aan. Juist. Kun je cryptocurrencies gaan verhandelen. Ja, wat heb je? Ik vind papiament een mooie taal. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben ook gefascineerd erdoor. Het is een prachtige manier van je uiten. Maar waarom zou ik het op school moeten leren en het een diploma in moeten halen? Nou, niet moet, maar als je het wilt, waarom niet? Ja, vraag me af hoor, want we investeren bijvoorbeeld in Nederland ook wel veel in de Friese taal. Ja, nee, maar dat klopt. En, kijk, uiteindelijk, de enige reden waarom ik zeg ja... Je begint een beetje, denk ik, terug te krabben. Nee, de enige reden waarom ik zeg ja is omdat ik heel vaak vergeet dat we de Nederlandse Antillen zijn. We zitten in het Nederlands Koninkrijk, bedoel je? Ja, snap je? Dus in dat opzicht kan ik zeggen... Ja, dan is het een principe ding. Dan is het van, ja, niggas owas too much. Ja. Dus deze ook. Je weet toch? Dan is het anders. Maar gewoon of het nodig is, vind ik van, nee, die shit hoort gewoon bij de ouders. En als de ouders het niet hebben gedaan, dan moet er iemand in de familie zijn die het wel kan doen. Zeg maar, dus als de ouders de taal niet kunnen... Dan heb ik het daarover. Dan hoop ik dat er nog een tante is ergens die de taal wel nog kan doorgeven. Maar als dat niet het geval is, dan ben je gewoon gek genoeg je roots een beetje kwijt. Maar het kan niet dat ze het heel graag willen leren, want er zijn cursussen. Als ze het heel graag wilden leren. Maar het is niet maar zo duur. Als kind, als 12-jarig kind, waar ga je het geld halen om een cursus te gaan? Als 12-jarig kind ga je alleen maar op school papiamento leren, omdat je denkt dat je dan niet veel hoeft te doen in die les. Laten we eerlijk zijn, want het is niet dat een 12-jarige, ook gij niet mevrouw, daar zit, ik wil zo graag allerlei dingen leren, geef me extra lessen. Nee, daar moet ik je wel tegenspreken, want papiamento is echt een hele moeilijke taal. Nee, maar het gaat niet om of het lastig is, het is wat je van tevoren denkt als je het kiest. En ik zou denken, ga papiamento leren, want dan hoef ik niet zoveel huiswerk te maken. En waarschijnlijk zit ik er dan naast, maar dat weet ik van tevoren niet. Oké, hoe groot is de kans, denken jullie, dat we uiteindelijk papiaments als keuzevak gaan krijgen op de Nederlandse scholen? Nou, ik hoop dat het waar wordt. Ik krijg toch ook Frans en Italiaans en de boeren allemaal andere talen. Waarom geen papiaments dan? Ik zie het nutten niet van in en ik denk niet dat de Nederlandse taal daardoor zal verbeteren. Ik denk dat het in Rotterdam de kans 70% is dat het doorgaat. Ik denk dat het in de rest van Nederland min 15% is dat het doorgaat. Als ik heel eerlijk jongens, Masha, dankie. Heel erg bedankt voor deze man. Ja, ga hem voorlezen aan je zoontje. Vanavond ga ik hem voorlezen. Ik ga hem ook lezen. Ik kan er heel veel van leren. Dankjewel. Yes, dat was de podcast Koninkrijkskwesties, waarin Natasha Gibbs en andere Caribische Nederlanders op zoek gaan naar antwoorden die te maken hebben met de eilanden. En in deze aflevering gingen ze op zoek naar het antwoord op de vraag... is papiaments wel zo nodig in de opvoeding? Nou, na het nieuws van 3 uur of 4 uur... gaan wij door met een tweede podcast. En ja, je hoort me zo. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een voormalige Amerikaanse diplomaat heeft bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. Hij werkte op de Amerikaanse ambassades in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia, maar had tegelijkertijd nauw contact met de Cubaanse inlichtingendienst. Hij zou ook valse informatie hebben verstrekt aan de Amerikaanse overheid. De 73-jarige oud-diplomaat wordt onder meer verdacht van samenzwering tegen de VS. Met zijn schuldbekentenis hoopt hij minder zwaar te worden gestraft. Britse parlementsleden worden extra beveiligd vanwege de gespannen politieke situatie. Het besluit is genomen na de bekladding van kantoren, brandstichting en doodsbedreigingen. Zulke incidenten komen in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker voor sinds het begin van de oorlog in Gaza. Sommige politici durven niet meer te stemmen over zaken die te maken hebben met Israël en Gaza, of hebben besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Om de beveiliging te verbeteren is 30 miljoen pond uitgetrokken. Op het Prins Klausplein bij Den Haag is een glaszetter gisteravond twee grote glasplaten verloren. De bocht van de A4 naar de A12 lag vol met scherven. De weg was afgesloten met een rood kruis, maar sommige automobilisten negeerden dat. 7 van hen reden hun banden lek. 30 automobilisten kregen een boete van €350. In de loop van de avond had de Rijkswaterstaat al het glas opgeruimd. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. Het weer, hier en daar nog een bui, minima rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door, maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En welkom in het Caribische deel van ons Koninkrijk, bij de avond van het Caribisch Netwerk. Giuliano Payne, de nacht van Caribisch Netwerk. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Naast mij zit Fort in de techniek. En we gaan nu luisteren naar een tweede podcast. NTR-redacteur John Samson stelde in 2018 de vraag of je nog mag spreken over Antillianen. Ja, vrij relevante vraag veel van mensen. Hè? Want tegenwoordig, je hoort mij heel vaak zeggen Caribische Nederlanders. Maar vroeger zeiden we allemaal Antillianen. Dus we gaan in de podcast luisteren naar John Samson, die met twee reageerders op zijn vraag die hij hierover heeft gesteld, een podcast heeft gemaakt. Welkom bij deze podcast van NPO Radio 1. Okay. Het is een Antilliaan en hij is een beetje agressief, die wil vechten. Hij heeft zichzelf al verwond. Okay, hij bloedt ook, hij doet zichzelf. Hij ligt op. Nee, jij blijft hier. Jij blijft hier. Politiek wil afrekenen met het criminele gedrag van Antillianen in Nederland. Een kamermeerderheid vindt dat ze werken. VVD loopt hiermee vooruit op een plan om in de toekomst alleen nog goed opgeleide Antillianen toe te laten. Vermoedelijk is de ene dader een Antilliaan. Tussen twee groepen. Aan de ene kant is er het kamp van de Antilliaan Gwennet Marta, opgegroeid in Amsterdam-Zuid. De rechtbank in Rotterdam heeft 27 Antillianen veroordeeld voor mensenhandel en mensensmokkel. Ik wil het even hebben over de term Antilliaan of Antillianen. Mag je dat wel gebruiken? Als je dat doet, reken er maar op dat er een aantal mensen met gefronste wenkbrauwen naar de tv, radio of de krant zitten te kijken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het wel eens over Antillianen en mensen van Antilliaanse herkomst, maar jij als journalist, ik krijg wel eens boze reacties binnen. Ook als ik Antilliaanse Nederlander gebruik. Of Caribische Nederlander. Waarom zou je wel of niet accepteren dat iemand anders jou Antilliaan noemt? Ik stelde die vraag op Facebook en het regende reacties. Wil je het even voorlezen? Ik vind het irritant, want naar mijn gevoel, wanneer ze Antillianen zeggen, dan bedoelen ze alleen maar mensen uit Curaçao. Dus Arubanen zijn wel gewoon Arubanen. Ik voel me geen Antilliaan, ik ben dat niet. Elk eiland is zo anders, met een eigen cultuur, normen en waarden. Dus waarom zouden mensen ons moeten groeperen onder één naam, Antilliaan? Noem me dat niet. In een park ontmoet ik twee mensen die op mijn vraag op Facebook losgingen. Verklaar eens die boze reacties. En hoe noem je mensen dan die van de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden komen? Irremediable dolor. Dat klopt, ja. Hoi. Ja. Ja. Ik heb er wel moeite mee. Nou, bij mij komt er een beetje... Ja, ik kan het misschien niet in één woord zeggen, maar het heeft een beetje een negatieve lading voor mij. En dingen die bij me opkomen zijn dan meer het gevoel van... Oké, je hoort er niet bij of we moeten een naam geven aan een groep die er niet helemaal erin past of zo. Dus ja, dingen die bij me opkomen zijn allemaal een beetje negatief. Criminaliteit. Rotterdam-Zuid. misschien niet discriminatie direct, maar gewoon er niet bij horen. Ja, en ook omdat het meer een generalisatie is. Want voor mij is dat niet een woord wat per se mij aanduidt of zo. Want ik voel me geen Antilliaan, ik voel me gewoon een Judy Curaçao. Dus ik voel me een Curaçaonaar. Dus daar op Curaçao waren we altijd Curaçaonaar. Dus nee, je hoorde wel misschien in het nieuws van Antillen dit, Antillen dat. Maar niet dat wij onszelf Antilliaan noemden daar. Dus ja, dus bijvoorbeeld als er iets in het nieuws was wat met Nederland te maken heeft. En dan zeg maar dat wij met de andere eilanden iets moesten regelen of wat dan ook. Dan hoorde je wel eens het woord Antillen vallen. Maar niet dat wij onszelf Antillianen noemden. Ik denk aan leuke mensen. Ik denk, ik heb allemaal positieve connotaties, vind ik. Ik denk aan leuke mensen. Ik denk aan, aan sfeervol Nederland. En misschien aan kleuren, onze stad. Ik weet niet. Nee, het is dat ik positief in het leven sta. Nee, maar... nee, ik denk, ja, ik woon al bijna, denk ik, meer dan 11 jaar in Nederland. En ik hoorde wel eens Antilliaans, wel toen ik op Curaçao woonde. Het klopt, wij duiden onszelf niet heel erg snel aan als Antilliaan. Ik zeg ook niet zo heel snel, ik ben Antilliaan. Maar voor mij, als ik Antilliaans hoor, ik denk aan 5 eilanden die er inderdaad een beetje soort van... We zitten een beetje bijgeplakt bij Nederland. Ja, compleet tegen. Ja. Want we zijn leuke mensen. Dat snap ik. En dat is ook, daarom vind ik, het is inderdaad zo'n identiteitskwestie. Want zeg maar, meestal worden wij zijn de meerderheid als mensen uit Curaçao. Ja, wij zijn gewoon de meerderheid. En daarom wordt alles dan onder die noemer geschoven. Dus heel vaak als ze het hebben over Antillianen, hebben ze het eigenlijk over Curaçaoenaar. En ik snap dan dat iemand van Stacia denkt van ja, doei, ik ben geen Curaçaoenaar. En ik denk ook doei, ik ben geen Stachaan of hoe je dat noemt. Maar ik voel daarbij wel, als die persoon van Saba zegt, ik wil niet geassocieerd worden met die Curaçaoenaar. Ik voel niet echt liefde voor elkaar of zo. Waarom nee. Kunnen we niet hier met z'n allen sterk staan als die subcultuur? Maar nee, omdat we gaan ons helemaal versplinteren in kleine groepjes. Zij willen daar niet bij horen. Ze willen gewoon niet in de media komen als Antilliaan. Dus dat is ook iets wat heel vaak voorbij komt op Facebook bijvoorbeeld, dat mensen dat aankaarten. Is dat heel vaak als het een negatieve berichtgeving is, dan wordt het woord Antilliaan gebruikt. En als het positief is, bijvoorbeeld de honkbaljongens of bijvoorbeeld Jurendi Martina, die dan weer een medaille heeft gescoord, dan valt het onder de noemer Nederlander. Ja, dat ja. Klopt. Het jaar 2011 was er voor Jurendi Martina eentje om te vergeten. Hij presteerde toen ondermaats, mede als gevolg van een blessure. Maar dit seizoen zijn de voortekenen goed. 3 weken geleden liep de Nederlander in Florida zijn eerste race over 200 meter in 2042. En daarmee plaatste hij zich definitief. Usain Bolt wint alles op zijn laatste spelen. Jurendi Martina, de beste Nederlandse sprinter, ja, die heeft het al stiekem over Tokio. 100ste van die bronzen medaille af. Oh, wat jammer voor die sympathieke Antilliaan. Ik heb mijn best gedaan voor heel Curaçao, heel Nederland. Iedereen die wekker heeft gezet. Ik hoop dat ik jullie niet heb allemaal teleurgesteld. Ik heb mijn best gedaan, echt. Helemaal tot de finish. Ik heb wel een beetje gevoel, ik weet niet of ik het identiteit zou noemen, maar ik heb wel een beetje gevoel dat mensen van die eilanden, als wij Curaçaoners, we hebben soms wel wat issues met het verleden. Met ja. Hoe, wat de Antillen inhoudt, hoe dat ja. is verlopen, kolonisatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat heeft natuurlijk wel effect weer op je identiteit. En ik ja. voel soms dat Curaçaoënaars heel erg bezig zijn een identiteit. Hoe zou je dat noemen? Ze willen dat claimen. Ze willen. En wellicht daardoor komt er dan een idee van hier komen die Nederlanders weer en zij drukken een label op ons af. En ik vraag me af in hoeverre dat wel klopt. Een Nederlander misschien denkt gewoon, het is zo lekker makkelijk. Chillen op de Antillen, ja, dat de Antillianen, ja, prima. En wij denken dan, ja, hier negatieve belading enzovoort. Het kan onschuldiger zijn dan wij soms denken. Dat voel ik soms. Stel je voor, je kijkt nu naar het journaal en die mevrouw daar die probeert te vertellen dat studenten die uit mm-hmm. de 5 eilanden komen, 6 met Aruba, mm-hmm. Die doen het hier heel goed. Ja. Hoe gaat ze daar, en dat woord, die 6 eilanden, inwoners van die nu hier wonen, dat is een, we gaan een rubriekje maken en dat is 5 minuten en ik moet dat 20 keer gaan zeggen. Hoe ga ik die mensen aanduiden? Ja, maar ik vind ook wel zeg maar dat Antillianen dat woord meer inderdaad de Curaçaoner aanduidt. En ja, als je toch maar vaak onze eiland bedoelt, kan je het gewoon zeggen, kan je het gewoon noemen bij de naam. Maar ik denk dat de issue daarbij meer is dat als je heel eerlijk kijkt naar de gemiddelde Nederlander en zijn kennis over die eilanden, die kennen ook bijna alleen maar Curaçao en Aruba. Ja. Ik bedoel, waarom zou ik een eiland kennen, Saba, met 3000 mensen erop of 5000, hoeveel het is? Want het hoort wel bij jouw historie. En dat vind ik ook zeg maar een van de grootste issues hier, dat mensen zo ignorant zijn zeg maar van de historie van de koloniën en zo. Dus zeg maar, we hebben school gevolgd op Curaçao. Daar moesten we van alles en nog wat over Nederland leren. Alle Nederlandse provincies en hun hoofdstad en dat soort dingen. En dan, zeg maar, wat hebben zij over ons geleerd? Zij weten helemaal niks over ons. Ik zeg daarbij wel, ik weet nog steeds niet alle provincies. Het kan me ook niet schelen. Ik heb geen idee daarom. Wat er in Groningen gebeurt. En ik ken de Wilhelmus niet. En ik heb daar niks mee. Ja, ja. Ik ken de Antilliaanse, sorry, ik ken de Curaçaose volkslied en dat is genoeg voor mij. Nee. Ja. Dus een Nederlander zou nu ook zeggen, dat kan toch niet? Jij bent toch gewoon Nederlander? Je woont hier. Ja, de Nederlandse op Curaçao kennen zij ons volkslied. Waarschijnlijk niet. Maar ja, jouw nationaliteit is wel Nederlands. Daar heb je een paspoort van. Ja, maar ik voel me helemaal geen Nederlander. En daarom vind ik ook wel, want soms wordt het woord ook Nederlander gebruikt. Ja, of zeg maar in positieve berichtgeving dan. De Nederlander of de Nederlander uit Curaçao of zo. Stel je voor, je wilt daar wat aan doen. Ten eerste, wat komt er daarvoor in de plaats? En hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Want je wilt uiteindelijk toch wel dat 15 miljoen mensen gaan stoppen met Antilliaans zeggen. En jij gaat dat doen als een groep van 500.000 mensen. En dat wordt wel echt een... Dat wordt wel een aardig klusje. Maar... In mijn optiek enigszins wel. En ik vraag me af, waarom zou je daar zoveel energie in willen stoppen? Ik vind dat het vooral bij onszelf ligt. Want als iedereen zegt van ja, het is onhaalbaar en we gaan er niks aan doen, dan ja, inderdaad gebeurt er niks. Want als wij het als Antillianen niet doen, dan gaat niemand het voor ons doen. Gewoon aankaarten en aangeven wanneer mensen dat woord gebruiken. Dat het niet klopt. Of dat je het liever wil dat ze gewoon jou een Curaçaonaar noemen. Omdat dat gewoon een feit is. Dus ja, als iedereen, als gewoon iedereen dat zou zeggen tegen degene die dat woord gebruikt, dan kom je misschien op een punt waar je de helft wel mee hebt gekregen. Maar als niemand iets doet, dan ja, dan gebeurt er niks. Ik heb liever dat je dan zegt, hey, weet je nog wel dat Antillen eigenlijk niet meer bestaan? Maar prima, de term is prima. Ik zal zelf dan, we hebben het heel veel over gehad over de negatieve belading. Ja. En de negatieve berichtgeving. Ik heb zelf dat liever dat we meer tijd stoppen in dan positieve berichtgeving. Zorgen ervoor inderdaad dat wanneer die Antillianen de Wimbledon wint, dat daar Antilliaan gezegd wordt. En of het dan Antilliaan is of Caribisch Nederlander. Maar zou je het niet leuker vinden als ze zeggen de Curaçaonaar heeft de Wimbledon gewonnen? Voor mij maakt het niet uit, want ik voel me op zich wel ook wel Antilliaan. Dus ik, voor mij, als je gewoon neutraal blijft en die term altijd eenduidig gebruikt bij alle gevallen, ook al is het positief, ook al is het negatief, dan creëer je wat meer neutraliteit, denk ik, bij dat woord. Ik zou denken van, dit is een beetje onprofessioneel of zo. Ik zou echt denken van, ja, jou kan ik niet echt vertrouwen of zo. Ja, een beetje wel. Of, weet je, ja. Ja, want dan lees ik zoiets en dan denk ik van, ach, pff, je kan toch wel, je weet toch wel beter dan dat. Dan zeg maar, zou ik je misschien wat minder serieus nemen in jouw berichtgeving. Ja. Je kan ook gewoon Antilliaan zeggen, hè? Niet de hele tijd. Dan zou ik altijd gewoon voormalig blijven gebruiken. Voormalig Nederlands Antillen. Ja. Als, zeg maar, misschien is het wel zo dat over 10 jaar dat mensen alweer zijn vergeten dat er ooit een Nederlands Antillen bestond. Waarschijnlijk duurt het langer. Toevoegen van voormalig helpt niet. Je zoekt een woord voor de inwoners van die 5 eilanden. Wat zeg je? Want voormalige Antilliaan werkt niet. Nee, maar dan zou je zeggen, ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Por fin nos por canta gloria, después dijo Pilucha nos en himno y bandera. Honor pueblo antilliano, símbolo. De podcast van Radio 1. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Daar vind je er nog meer. Yes, dat was de podcast Koninkrijkskwesties, waarin er werd gesproken door John Samson met 2 reageerders op zijn Facebook over de vraag of je het woord Antillianen nog mag zeggen. Ik gebruik dat woord niet meer. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie dat zien. Gebruiken jullie dat woord nog? Denken jullie überhaupt wel eens aan de Antillen? Het zou leuk zijn als ik ook wat input van jullie daarover krijg. Maar nu weten we hoe daar door andere mensen over gedacht wordt. Hè. Het is hier in ieder geval bijna 16:30 in het Europese deel van ons koninkrijk. In het Caribische deel is het 23:30, bijna 23:30. Je luistert nog steeds naar de nacht van Caribisch Netwerk. En op de eilanden natuurlijk is het de avond van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en naast mij zit regie Fort. En wij gaan bellen met de eilanden. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. Yeah. One way. Pour moi, pour l'âme, pour causer. Anuai. Zo, dat was gezellig. Hier in de studio ging het in ieder geval los. Hey, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En als je op de eilanden zit, dan luister je naar de Avond van Caribisch Netwerk. We hebben net gesproken met Markje Troost. Ik ben Giuliano Peen en in de regie zit Voort. En we gaan naar de eilanden, want ik ga spreken met Monique van der Water. Monique. Nee, even kijken. Ja, Monique. Ja, hallo. Hi. Leuk om je aan de lijn te hebben, Monique. Jazeker. Alleen de aanleiding is niet zo leuk, hè? Nee. Die olievervuiling op Bonaire, hè? Ja. Van de afgelopen dagen, ja. Wat is daar precies aan de hand? Er is voor de kust van Tobago is een aantal weken geleden een olietanker vergaan. En die heeft enorm veel olie gelekt. En men dacht eigenlijk eerst dat het voorbij Bonaire zou komen. Maar maandag bleek dat er toch best wel wat olie aangespoeld is op de oostkust in de baai bij Bonaire. Dat is, lijkt me desastreus. Ja, dat is wel een probleem. Kijk, de olie is vrij, kan vrij toxisch zijn. Ze weten nog niet precies wat de samenstelling van de olie is. Maar in ieder geval hebben ze wel gelijk maatregelen genomen door van die oliematten neer te leggen. Zodat de olie niet in de kwetsbare gebieden komt. En ook niet op het strand daar waar veel de toeristen zijn. Maar voor de zekerheid hebben ze afgelopen maandag toch het meest toeristische gebied bij Sorbonne, bij Lakbaai aan de oostkant van Bonaire, afgesloten voor alle publiek. Omdat er kwam echt best wel veel olie aan. En dat moest eerst opgeruimd worden voordat de toeristen weer op het strand en het water in mochten. Ja, want jij werkt voor WNF, Bonaire. Ja, ik werk voor Weer Natuurfonds Nederland dan. Maar we hebben een Dutch Caribbean programma. Dat is een programma voor de 6 eilanden. En daar ben ik programmamanager van. Ja, daar ben je programmamanager. Vanuit Bonaire. Ja. Vanuit Bonaire. Op welke manier houden jullie je hiermee bezig? Nou, wij volgen het. We kijken of we inderdaad kunnen helpen. We brengen ook aandacht hiervoor te krijgen in Nederland. Dat is ook wel gelukt. De Nederlandse media heeft het best wel opgepakt. De politiek heeft het ook al opgepakt. Die heeft gezegd dat Nederland zou moeten kunnen helpen als daarom gevraagd werd door de lokale overheid. En dat is inmiddels ook gebeurd. En verder kijken we natuurlijk wat de effecten zijn op het onderwaterleven en op de natuur en de biodiversiteit. Dus zijn we wel in gesprek met de organisaties hier. SINAPA onder andere, die beheer hebben van het marine park rondom de water rondom Bonaire. En dringen wij een beetje aan op dat er gewoon snel onderzoek moet komen van wat is nu precies het effect en in hoeverre is de natuur aangetast. Wat kunnen jullie daar nu al van zien? Nou, we kunnen nog niet zo heel veel zien. Waar we ons zorgen over maken is dat normaal als olie op het water drijft, kan het opgevangen worden, komt het op de stranden uiteindelijk en kan het opgeruimd worden. Maar waar we ons zorgen over maken is dat door de wind en het water en de stroming eigenlijk best wel veel olie al of in kleine stukjes is afgebroken en in de waterkolom zit. Of wat we ook wel gezien hebben de eerste dag toen we nog in het water mochten, is dat kleine brokjes olie toch gewoon wel in de zee zweven. En die komen daar dan niet zomaar uit. Die blijven of in het koraal hangen of in het zeegras of slaan neer op de bodem. Ja, met alle gevolgen van dien. Ja, wat zouden die gevolgen kunnen zijn dan? Het is natuurlijk een giftige stof. Er zijn eigenlijk twee effecten die mogelijk zijn. Aan de ene kant kan de olie het koraal en het zeegras bedekken en daardoor verstikken. En aan de andere kant, als het hele kleine deeltjes zijn, kan het opgenomen worden. Zowel door de koralen, door het gras, door vissen. Die uiteindelijk weer door andere vissen gegeten worden, waardoor er wel een soort vergiftigingsproces op gang kan komen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als het olie al in het water is. Kijk, wat we weten natuurlijk van olie wat op de zee drijft, dat besmeurt de vogels die daardoor niet meer kunnen vliegen. Maar daar hebben we op Bonaire nu nog gelukkig niet zoveel last van. Ja, maar even een paar stappen terug. Trinidad, daar gaat de olietanker omver, of die valt omver, als ik het zo goed mag samenvatten. Ja. Maar wat voor nemen zij hun verantwoordelijkheid daarin niet? Nou, het is een beetje een vreemd verhaal. Die olietanker die heeft waarschijnlijk in Venezuela olie getankt. Was met twee schepen op weg naar, weten we eigenlijk niet. Maar is op een rif gelopen voor de kust van Tobago. Toen de overheid van Tobago dat doorhad, was het schip verlaten, lekte enorm veel olie. En het andere schip wat erbij hoorde, was verdwenen. Dus zoals de gezaghebber van Bonaire gisteren tijdens de persconferentie zei, ze weten nog niet van wie het schip is en ze weten ook nog niet van wie de olie is. Dus het is een heel mysterieus verhaal. Waar nog eigenlijk geen antwoord op is van, ja, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren en wie is hier verantwoordelijk voor? Ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Precies. Ja, we weten dat er olie ligt, maar hoe is het, ja, hoe is het probleem? Nou, wat we wel gezien hebben is, Bellingcat heeft er onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En blijkt dat het schip al niet in al te beste staat geweest zou zijn. Nee. Die hebben met satellietbeelden en AIS-signalen van boten, hebben ze die de route van het schip kunnen volgen. En ja, zij zeggen dat al vanaf het moment dat dat schip de haven van Venezuela verlaten heeft, dat het al olie aan het lekken was. Nou ja, hoe het uiteindelijk zo op een rif kapot heeft kunnen lopen en is gaan zinken uiteindelijk, dat weten we niet. Ze hebben de kapitein ook nog niet gevonden. Dus nee. Dat verhaal hebben we nog niet. Die is weggezwommen. Nou, die is waarschijnlijk op die bijboot. Die dus ja, af is die weggevaren. Ja. En we weten niet waar naartoe. Nee. Hoe komt het dat Bonaire zo de dupe hiervan is? En niet alle andere eilanden die daar... Nou ja, wij weten het van Bonaire. De stroom olie leek eerst eigenlijk boven Bonaire langs te gaan. Hè. Sinds vorige week zijn ze al met satellieten, Rijkswaterstaat en de lokale overheid van Bonaire, die stroom aan het volgen. En die leek voorbij Bonaire te gaan, maar die is ook wel echt nu dus op Bonaire gekomen. Hij komt dus ook waarschijnlijk op Curaçao en wellicht later, wellicht ook nog op Aruba aan. Maar wat we ook gehoord hebben gisteren is dat de eilanden voor de kust van Venezuela waarschijnlijk ook hard geraakt zijn. Maar ja, daar hebben we natuurlijk ook weinig informatie van. Want ja, van de Venezolaanse overheid komt niet veel nieuws deze kant op. Ja, precies. Dus die communicatie is natuurlijk wat minder. Oké. Hey, en Defensie helpt ook mee, hè? Om dit allemaal op te lossen. Hoe gaat dat? Ik hoop dat het goed gaat. We mogen daar niet komen, hè? Dus ik ben daar niet bij aanwezig. Ik denk dat het goed is dat Defensie helpt. Want een 2 dagen schoonmaken met de rangers van Sinapa is het denk ik wel goed om gewoon extra mankracht te hebben. En ja, de militairen zijn natuurlijk ook gewoon goed beschermd. Hebben goede laarzen, handschoenen, goed materieel. Dus ik denk dat daardoor het opruimen aan de kust, dat de olie die aangespoeld is aan de kust, wel een stuk sneller gaat. En dat is wel fijn. Hoe intensief is dat, het schoonmaken daarvan? Nou, dat is best wel moeilijk, want ja, op het strand is het nog redelijk te doen met een schep. Maar zoals je waarschijnlijk weet, is een groot deel van de kust van Bonaire, zeker de oostkust, heel erg rotsachtig. Dan is het dus echt heel moeilijk om over die rotsen en oude koraalstukken te lopen en daar dan met je handen wat van dat olie elke keer af te scheppen. Dus dat is wel erg arbeidsintensief en zwaar werk. Het lijkt mij een rotklus. Ja, ik ben ook blij dat ik het niet hoef te doen. Nee, maar Defensie die pakt het momenteel op. Hoe lang ga je ervan uit dat dit gaat duren voordat het een beetje schoner is? Nou, ik denk dat er is geen olie meer aangespoeld sinds gisteren. Mm-hmm. Dus dat is wel goed nieuws voor Bonaire. De baai, Lac Baai, is zover ik gehoord heb al bijna schoon. Ze gaan nu de andere gebieden schoonmaken die inderdaad wat moeilijker te bereiken zijn en waar ook veel golfslag is. Dus ja, het is niet zo heel makkelijk om daar olie van het strand, wij noemen het strand, maar het zijn eigenlijk rotsen en oude koraalstukken af te halen. Morgen is de baai wel weer open voor toeristen, heb ik begrepen. Maar ze gaan ook morgen even kijken wat er in de waterkolom nog zweeft. Dus of het inderdaad wel veilig is om te zwemmen. Want als er nog veel olie onder het wateroppervlak zit, als je dan gaat zwemmen, dan kleeft het aan je. En ja, dat is gewoon een gevaar voor de volksgezondheid in ieder geval. Dus dat weten we nog niet. Dus dat, zodra het veilig is, gaat de lokale overheid en Sinapa gaan kijken hoe het eigenlijk zit met de olieresten onder water. Ja, een beetje. Ja, ik heb altijd geleerd, domme vragen bestaan niet. Stel je voor ik ga zwemmen in op het strand waar er een beetje olie ligt. Jij zegt dat het slecht voor de volksgezondheid. Hoezo? Nou, dat gaat waarschijnlijk een chemische reactie aan met het water en op je huid. Dus het kan. Ik ben natuurlijk ook geen expert op het gebied van wat olie nou precies met je doet. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben verteld dat het gewoon wel gevaarlijk is. Omdat het een chemische stof is die op je huid kan zitten en in je huid kan trekken, denk ik dan. Maar je moet het natuurlijk ook niet in je neus en je mond krijgen. Dat kan iedereen wel bedenken. Smaakt niet lekker, dat niet denk goed. Nee. Nou, het lijkt me ook niet heel goed voor je als je dat binnenkrijgt. Dus, nee, dat begrijp ik wel, dat ze daar voorzichtig mee zijn, ja. En als ze straks een beetje klaar zijn met het opruimen, is het probleem dan ook opgelost? Nou, dan moeten we kijken wat de effecten natuurlijk op het onderwaterleven zijn, hè? Als die olie inderdaad tegen het koraal of opgenomen wordt door het koraal, door de vissen en door de zeegrasvelden, dan is het probleem natuurlijk niet opgelost. Want dan hebben we natuurlijk nog steeds de negatieve effecten daarvan. En dat is wel zorgelijk, want het koraal heeft al zoveel te verduren de laatste jaren op Bonaire, door het warmer worden, klimaatverandering, een koraalziekte die er is, komt dit ook nog bovenop. Ja, dat zijn zoveel stressfactoren van zo'n koraal, dat we inderdaad de tijd zal het leren of het koraal daar inderdaad niet door verwoest wordt, of in ieder geval een deel van het koraal. Kijk, het kan meevallen. Als er inderdaad niet zoveel op het koraal is blijven hangen, zeg maar. Maar het kan ook best zijn dat de natuurramp zich inderdaad nog zal blijken of daar niet veel meer negatieve gevolgen zijn dan dat we nu denken nu de stranden opgeruimd zijn. Ja, wanneer denken jullie daar volledig zicht op te hebben? Ik denk dat binnen een paar weken men wel weet of er olie in de waterkolom zit. En dan zullen ook de resultaten bekend zijn van de analyses van de monsters die ze genomen hebben van de olie. Sinapa zegt dat ze dat goed gaan monitoren. En ja, dan denk ik dat er binnen een week of wat misschien wel iets meer bekend is over in ieder geval hoeveel olie er neergezonken is op de bodem en op het koraal. Wat dan de lange termijn effecten zijn. Ja, daar helpen we mee om uit te zoeken van nou, wat hebben we geleerd van andere olierampen. En wat kunnen we verwachten en waar moet er naar gekeken worden? En die oproep heeft Sinapa ook gedaan. En ik heb mijn team ook deels aan het werk gezet van zoek dat eens uit en vraag het ook eens even bij WNF-collega's. Weten jullie waar we echt op moeten letten en hoe we dat onderzoek goed moeten uitvoeren, zodat we niet niks missen over wat de mogelijke effecten zijn? Ja, wat kunnen luisteraars die nu zitten te kijken, te denken van jeetje, ik wil toch wat doen. Op welke manier kunnen ze een steentje bijdragen? Nou, eigenlijk niet. Hè. De Sinapa heeft het, wil eigenlijk gewoon ook uit veiligheid met haar eigen mensen en met de militairen de olie opruimen. Uh-huh. Als ze ergens zijn en ze zien olie. Ze zien olievlekken of ze zien dieren die met olie besmuit zijn. Nou, bel Sinapa, maak foto's en daar kunnen we wat mee. Maar ja, echt gerichte acties om het probleem helpen op te lossen. Dat verwachten we niet van, van de burgers en de toeristen, zeg maar. Dus ik kan mijn laarzen thuis laten? Ja, tenzij Sinapa je opbelt om te vragen of je wil helpen, maar dat... Dat was nog niet nodig, zeiden ze gisteren. En hoe kunnen ze Sinapa bereiken? Via Facebook, via... Nou ja, je kunt hun telefoonnummer opzoeken. Het is Sinapa Bonaire, dus ja, via de sociale media zijn ze eigenlijk wel goed te bereiken. Via de telefoon. En daarnaast het crisisteam van Bonaire. Ja, ik ken het nummer nu niet uit mijn hoofd. Nee, je hoeft ook geen nummers te noemen, hoor. Nee, maar het crisisteam kan ook wel zeggen of er hulp nodig is. Maar als er hulp nodig is, dan doen ze wel een oproep. Sinapa heeft gisteren al gezegd van we krijgen heel veel aanbiedingen, maar we moeten dit even nu gecontroleerd doen, zodat we geen mensen onnodig met die olie in aanraking laten komen. Ja, de volksgezondheid voorop. Precies. Dankjewel, ja. Monique. Monique van der Water, ja. Van WNF Bonaire. En hopelijk de volgende keer maar met wat minder schrijnend nieuws. Dat hoop ik ook. Dag, fijne avond. Oké, tot ziens. Dag. Yes, ja, het is schrijnend nieuws. Hè. Het is inderdaad, het is een olievlek bij de kust van Bonaire. En het komt door een schip of een olietank die bij Trinidad kapot is gegaan. Het is, het is te triest voor woorden als je nagaat dat de koraalrif, dat er al zoveel problemen daarmee zijn. En natuurlijk voor het toerisme is het ook heel desastreus. One way. Exactly. Voor de oplettende luisteraar, dit nummer is al gespeeld eerder in het uur. En ik heb een fout gemaakt, maar dat kan gebeuren. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk, De Nacht van. Ik ben Giuliano Peen en in de regie heb je voortzitten. Het grote probleem waar we nu tegenaan lopen is dat Jean Henriques, die wij proberen te bellen op Curaçao, niet opneemt. Dus ja, dat is het nadeel, hè, van belletjes naar het buitenland. Dat er soms een slechte verbinding is of dat iemand niet opneemt. Dus ik ga jullie even blij maken met een ander lied. Mocht je net intunen, hopelijk hebben we straks Jean Henriques van het Tula Museum voor jullie. My island, Geisha, the hidden gem of the Caribbean. Let me take you on a tour where wonderful stories were told. Let me take you right back into time where Rodney his stories unfold. An island so small yet so bold that anchors its riches and gold. This gem I call my home, hidden treasures, history still told. Salute the land of the free, let our birds so dear to me. As I tread in the million seas, I behold my eyes to see. Oh, the rocks so strong, so firm, I have never forsaken. treasures history still told. Salute the land of the free. Les Apeurs so dear to me. As I tread in the million seas, I behold my eyes to see. With the rocks so strong, so firm, I've never forsaken thee. Welcome to my island. Welcome to Station. My historical island. Ask anyone. Welcome to my island. Station. My beautiful island. Station. Island full of joy and love. Everybody wanna celebrate. Let's all just come together. Yes, dat was My Beautiful Island van Stacia. Stacia is natuurlijk een bijzondere plek, hè, in ons koninkrijk. En nog steeds hebben we geen verbinding weten te leggen met onze Sean Henriques. Zoals ik al zeg, dat is het nadeel van belletjes naar de Caribische eilanden. Want mensen die vallen vaak in slaap. En je moet beseffen, voor ons is het vroeg, maar voor hun is het laat. Dus zij willen vaak gaan slapen. En volgens mij, wat ik had begrepen, is dat deze dame ook al wel een beetje op leeftijd is. Het kan zijn dat ze in slaap is gevallen. Daarom, hè, denk ik, ik zet nog even een toepasselijk nummer op. Turn your lights down low. Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. Get this message for you, girl. But it seemed I was never on time. I wanna get through to you, girl, on time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Oh, I, oh, I. I'm good to love it. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. Nah, nah, nah. Into our lives again. I love you. Loving you is like a song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, God bless. I want to give you some good, good loving. I want to give you some love. Yes, Bob Marley. Het is toch echt wel een beetje de koning, hè, van het Caribisch gebied, voor heel veel mensen. Of althans, de persoon waaraan je denkt als het over de Caribbean gaat. Jammer, we hebben Sean Henriquez niet kunnen bereiken. En het uur zit er bijna op. Sean Henriquez zou vertellen over het heropende Tula Museum op Curaçao. En waarom daar naast de eerste openingsdag een tweede moest zijn. Omdat het zo druk was. Wat is die drukte? En waar komt dat vandaan? Nou ja, jammer. Wie weet kan ze er een andere keer over vertellen. Hopelijk is ze dan wel wakker. Dit was de nacht van Caribisch Netwerk. En mocht het zo zijn dat je meeluistert vanuit het Caribisch gebied, dan wens ik je een fijne nacht toe. En voor de luisteraar in de auto of inmiddels al aan het werk, veel plezier vandaag of een fijne werkdag. Of slaap lekker. Ik ga lekker slapen. Ik ben kapot. Alleen jammer, hè, van het laatste belletje. Daar ben ik een beetje ontevreden over. Nou, hopelijk volgende week beter. En ik wens jullie een fijne avond en een fijne nacht.